8 november, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De acute zorg in Limburg wil dat grote evenementen zoals carnavalsfeesten worden verkleind vanwege de oplopende coronacijfers. Dat zegt de voorzitter van de acute zorgregio tegen Nieuwsuur. Komende week is de aftrap van het carnavalsseizoen. En in de regio's Zuid-Limburg en Brabant kunnen grote evenementen rond de 11e van de 11e doorgaan. In Noord- en Midden-Limburg zijn die festiviteiten wel afgelast. In Kerkrade en Heerlen gaan de 11e van de 11e feesten niet door. Ze geven daarmee gehoor aan een oproep van de ziekenhuizen. De komende 5 jaar moeten taxi- en touringcarbedrijven en het openbaar vervoer gemiddeld meer dan de helft van hun winst gebruiken om hun belastingschuld af te betalen die ze tijdens corona hebben opgebouwd. Voor elektronica-winkels is dat zelfs bijna de hele winst. Dat heeft ABN AMRO berekend op basis van cijfers van het CBS. Tijdens corona konden ondernemers uitstel van belastingbetaling aanvragen. Ruim 10% van de ondernemers heeft daar gebruik van gemaakt. Dat belastinguitstel liep 1 oktober af en ondernemers moeten vanaf 1 oktober volgend jaar binnen 5 jaar de belastingschuld aflossen. Vrijwel alle slachtoffers van het drama vrijdag op het muziekfestival in Houston zijn geïdentificeerd. In het gedrang kwamen 8 mensen om het leven. Het gaat om tieners en twintigers. De jongste was 14. Het drama gebeurde bij een concert van rapper Travis Scott. Verschillende concertgangers zijn boos dat hij de show niet helemaal stillegde. De Amerikaanse rapper zegt dat hij niet wist dat de situatie zo ernstig was. Max Verstappen is met nog 4 races te gaan een stap dichter bij de wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam bij de Grand Prix van Mexico als eerste over de finish en staat nu 19 punten voor op Lewis Hamilton. Die eindigde als tweede. Het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond de 7 graden. Overdag geregeld zon. In het noorden nog kans op een bui. En het wordt een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 8 november 2021. Het is 12:02. Welkom bij de 300ste aflevering van dit programma Zwarte Piet Praat. Een programma van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. De technicus vannacht is Anne Bakema. Rewi Chitaldin is regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. Zijn vrouw Kirti is mee en ze heeft barras gemaakt. Omdat er ik heb al 2 van die barras gegeten. Heerlijk. Dus u die thuis zit, ja, ik kan er verder niets aan doen, luisteraars. Dat bepaalt Rewi helemaal zelf. Maar toen ik op 25 januari 2016 begon met dit radioprogramma, had ik niet gedacht dat dit in Nederland mijn langste verbintenis met een radioprogramma als presentator-maker zou zijn. De charme van nachtradio was mij nog onbekend. Maar inmiddels ben ik verslingerd aan de vrijheid die ik heb als maker op dit tijdstip. De onzin die ik uitkraam. De mogelijkheid om met verschillende mensen, met verschillende beroepen en achtergronden 2 uur lang te mogen praten. Ik zou deze vrijheid niet kunnen hebben overdag of in de avond. En doordat u de luisteraars ervoor blijft zorgen dat mijn luistercijfers verdomd goed zijn, is er geen reden om mij van de zender af te trappen. En de gasten die mij het genoegen doen om 2 uur lang naar Hilversum te komen om met mij te praten, ben ik heel veel dank verschuldigd. Onze onbezoldigde archivaris Wout Prins heeft mij gemaild in aanloop naar deze uitzending. Hier zijn wat feiten. Het is de 300ste keer van Zwarte Piet Praat, maar de 296ste keer dat ik het programma presenteer. Henk Westbroek deed het op 12 december 2016 en 6 november 2017. En Annette van Tricht deed het op 4 maart en 7 oktober 2019. Pierre Courbois, Yvette Foster, Dina Perla en Dion Farossio zijn 4 keer te gast geweest. Marieke Henselmans 5 keer, Janus 6 keer en Stalker Polsminia kwam 19 keer langs. Janus heeft 273 keer een gedicht voorgedragen. Wilbert heeft 274 keer een kolom gedaan. De top 3 technici bestaan uit op nummer 3 Ans Beentjes met 44 keer, Paul Brouwer met 54 keer, maar de man die vannacht de knoppen bedient, de enige echte autochtone Nederlander wiens voorouders zijn uitgemoord door de Franken en anders en zijn regie zijn vertrapt, maar toch een vrolijk mens ben die hier draait. De nummer 1 is onze Fries, onze enige allochtone Nederlander autochtone Nederlander, Anne Bakema met 73 keer. Regieassistente Damiendo van Glanewegel 61 keer, Revisitadien 64, na vannacht wordt dat dus 65. Dan komt hij op gelijke hoogte met Sans Giorgio Blanc, die op 65 staat. Maar voorlopig nog ferm op nummer 1, Julian Verbeek, met die 78 zondagnachten van zijn leven heeft verspild aan dit programma. Wout Prins heeft favoriete uitzendingen zijn die waar het bijzonder lollig wordt met de gasten, zoals bijvoorbeeld met Hero Brinkman. En luisteraars, ik ga u nu letterlijk voorlezen wat Wout Prins schreef. De eerste keer dat Henk, de stucador uit Rotterdam, inbelde, was ook geweldig. Dat was in de uitzending met Rob Staphorsius, 6 augustus 2018. Leuk fragment om nog eens een keer terug te luisteren. Nou ja, fragment, hij bleef ruim 13 minuten aan de lijn. Misschien is het een idee, luisteraars, net zoals Focus iedere zondagnacht herhaalt wat er eerder in de week is uitgezonden, kan ik een keer een uitzending maken van het beste van Zwarte Priet Praat. Zullen we dat doen tijdens de 333ste uitzending? Lijkt me wel leuk. De 333ste uitzending gaan we alle oude meuk uitzenden. Mail uw favoriete fragment van Zwarte Priet Praat naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Als u het Twitter, dan gaat Rewish het allemaal van Twitter moeten overschrijven. Dat kan ook. En u mag natuurlijk bellen en het aan Rewish doorgeven. Dan werkt Rewish een beetje erg hard voor zijn geld vanavond en vannacht. En Kiertje is er toch, dus die kan alle andere dingen doen. Luisteraars, ik ben zeer vereerd dat mijn gast vannacht bereid is 2 uur van zijn leven met mij te delen. Vanaf mijn 15e heeft hij een zeer aangename rol in mijn leven gespeeld. U moet zich voorstellen, ik was 15 jaar, in februari dat jaar geworden, en in Suriname begon ik dan uit te gaan zaterdagavond. Dansen bij feestjes en partijen en dan natuurlijk steeds op zoek naar meisjes. En Stefan, zodra dit liedje begon, wanneer ik deze tonen al hoorde, dan stond ik op. Je kan het doordraaien, Anne, terwijl ik praat. Ik ga me laten draaien als hij begint te zingen. Daar rende ik dus nu om een meisje te zoeken. Om te zeggen, zullen we dansen? En dan stond ik op de dansvloer als dit begon. Angel, look how you cry. Because of the laughter when we're passing by. Angel, you know you are mine, and you'll always be the woman in my life. En tot mijn 17e luisteraars werd Angel door alle DJ's stevast gedraaid op ieder feestje. En ik kan de woorden dromen. En dan rende ik en dan wist ik, want dan, als je dan een meisje aan het versieren bent, dat is altijd, you're the one in my life. Every night. En dan is er nog het zinnetje, your parents, we gaan het straks helemaal draaien, your parents ain't right. Weet je wel, dus dat was altijd goed, want ik had niet zo'n goede naam bij een heleboel mensen. Dus dan zei ik tegen die meisjes, ja, maar weet je, dus echt, van 15 tot 17 jaar is er geen enkel meisje wat ik versierd heb op de dansvloer waar ik Angel niet mee heb gedanst. En toen kwam ik in 1983 naar Nederland. En toen hoorde ik hem hier op de radio en zag ik hem op televisie. En toen ik op het idee kwam om een serie te maken met artiesten, muzikanten, om over hun leven en carrière te praten, wist ik zeker dat hij in die serie thuis hoorde. En daarom ben ik hem zeer dankbaar dat hij hier is vannacht. Mijn gast vannacht, de geweldige zanger, schrijver, producer en mijn jeugdheld, Humphrey Campbell. Meneer Campbell heeft gezegd, ik moet Humphrey zeggen. Dank u. Ja. Dank u, Humphrey gewoon. Dus Angel is van 1977. Dat klopt. Woonde je toen in Suriname of woonde je in Nederland? Ik woonde in Nederland. Je woonde in Nederland? Ik woonde al in Nederland, ja. Welk jaar ben je naar Nederland gekomen dan? Even kijken. Ik denk 73 of 74, zo uit mijn hoofd. 73. Maar 74. Wanneer ben je geboren? Ik ben in 1958 geboren. Datum? 26 februari 1958. Oké, ik ben van 4 februari 62, dus je bent 4 jaar ouder dan me. Oké. Maar dan, ik was 15. Ja. En toen kwam deze plaat uit, dus dan was jij 19, ja. Zo jong al een single? Ja. Ja, zeker. Maar ik zong in Suriname al. Hè? In Suriname. Eigenlijk was bijna dat een soort van uitkomst dat ik naar Nederland toe kwam. En het heeft een heel mooi verhaal aan. Aan dit liedje Angel. Je moet eigenlijk je vinger niet voor uw mond zetten als u praat, want dan kunnen de luisteraars u minder goed. Sorry, nee. Ik ben in, even kijken hoor, begonnen met zingen in Suriname rond 1972. Dus daar ben je 58, 72, daar ben je... Niet zo goed in tellen hoor. 14, daar ben je ongeveer 14, 13, 14. 14 jaar ben ik begonnen. En ik heb het eigenlijk zonder toestemming van mijn moeder gedaan. Dat ik meedeed aan de Peace Forever, geloof ik. Heb je Peace Forever Songfestival gewonnen? Nee, ik heb het niet gewonnen. Oh. Ik heb meegedaan, maar toen deed Julius Fullington en nog meer andere mensen. Luister, je moet even dat uitleggen. In Suriname was er één keer per jaar een songfestival. Dat heette het Peace Forever Songfestival. Het werd georganiseerd door... Peace Forever Song. Maar dat was dan groot, zoals in Nederland het Eurovisie Songfestival, misschien of het Songfestival Nationaal. Maar het was geweldig, want daar traden jonge Surinaamse artiesten op. Ja, cool. En het, ik weet, het was het evenement waar je... En welk jaar heb je daar meegedaan met Peace Forever Song? Ik denk 72. 72, maar... ja. Toen was ik 10, dus toen nee. Toen was ik er nog. Ik ben vanaf mijn 74 of 75 ben ik begonnen om Peace Forever te volgen, 13, 14. Dat kan, omdat ik eigenlijk was ik ook zo groen als gras en ik durfde bijna het toneel niet op. Maar een buurjongen van mij zei van, joh, je kan goed zingen, waarom ga je niet meedoen aan het festival? Dus ja, kom maar zong je alleen bandjes dan? Nee. Dus je zong gewoon thuis? Ik zat thuis. Maar ik kom uit een familie van 13 kinderen natuurlijk. Hè? En mijn oudste broer, was een hele bekende Surinaamse zanger, Ulrich Campbell. Hij deed mee. Hij had een country en western groep in Suriname. En hij kwam toen te overlijden in 1971. Dus in principe ben ik opgegroeid met muziek. Vader, moeder, broers, zusters, allemaal. Die zongen echt iedere dag. Dat deden we thuis, maar op het toneel niet. Op het toneel was dat de allereerste keer bij Peace Forever. Hoe heet dat gebouw ook alweer? Sporthal. Ja, SB van Wilgen Sporthal. SB van Wilgen Sporthal. Ja. En dat was de eerste keer dat ik er stond. Nou, ik wist niet eens dat ik er stond. Ik was zo doodsbang en doodnerveus. En daarna werd ik gevraagd door een bandje om als zanger daar voor de bandje te zijn. Welk bandje? Black Earth. Oké. En dat was het eerste bandje. En daar hebben we gewoon volgens mij een paar opnamen gemaakt. Samen met Henk en Werner Dutenhoven. Ja. Toen in de STVS. Met Henk van Vliet en Werner Dutenhoven. We hebben met STVS. Werner Dutenhoven is de oom van mijn vrouw. Ah. Wat een kleine wereld. Ja. Met Werner, ja. Dus met Werner. Oké. Okay. En toen. Hoe dan ineens naar Nederland dan en Angel? Dus, Angel, ik deed toen mee. Ik werd toen vaker uitgenodigd in Suriname. Ik maak het kort. Nee, we hebben 2 uur de tijd. Okay. Ik werd toen uitgenodigd om mee te doen aan een Grand Gala Festival. Hadden ze dan ook, hè. Dat was speciaal. Mensen werden uitgenodigd en iedereen deed ook mee. Want we hadden dezelfde mensen. Maar er deed een zanger mee. Hij zong voor de Waterfalls in die tijd. En dat was Siegfried Boerleider. Ja. En hij zong toen Angel in Suriname. En toen bleef dat liedje in mijn kop. Oh, dus jij hebt Angel niet geschreven? Nee, ik heb het maar 1 keer gehoord. En dat was in 1972 op dat festival. En kwam ik naar Nederland toe. Maar de wijze waarop ik op naar Nederland kwam was dat ik meedeed aan een ander songfestival van NAX. Scholieren Songfestival. Ja. Dus daar deed ik aan mee en die won ik wel. Heb je het NAX Scholieren Songfestival in 1974 of 73? In 1973. Heb jij het NAX Scholieren... Waar zat je op school dan? Op de technische school. Oké, LTS. LTS? Ja, ik zat op het lyceum. Maar ik schrijbelde als een idioot. Ik ging niet naar school. Nee? Verschrikkelijk. Ja, muziek was alles. Muziek was echt... Ik vond school, want ik kreeg natuurkunde. Verschrikkelijk. Ben ik niet zo goed. Exacte vakken waren niet van mij. Maar het was gewoon muziek. En er was een meneer Cross die ook altijd zei van... je bent een goede zanger, maar je moet wel naar de natuurkundeles komen. Dus je won het NAX Scholieren Festival en de prijs was dat je naar Nederland kwam? De prijs was een vakantietrip naar Nederland. Oké. Okay. Maar ik kende toen de voorzitter, dat was meneer Eugène Drenthe. Ja. En ik zei toen tegen hem, brutaal als ik was, zei ik tegen hem... meneer Drenthe, ik kan wel naar Nederland toe gaan, maar... Ja, en dan ben ik 45 dagen of 43 dagen daarin, dan ben ik weer terug. Ik zei, what's the point, dacht ik toen. Ja. Ik zei, ik zou heel graag een Nederlandse artiest, een Surinaamse artiest in Nederland willen ontmoeten. Ja. Ik zei, wie bijvoorbeeld? Ik zei, tuurlijk, Oscar Harris en de Twinkers. Ze zeiden, ja, maar dat kan. Voor mij was het een soort van familierelatie ook tussen de twee. Met kogeldans en zo. En ja, dus ik kwam naar Nederland toe. Met mijn koffertje. En ik logeerde in Assen bij mijn zus. Mijn zus woonde al in Nederland. En toen belde Oscar Harris mij op. De grote Oscar. De grote Oscar Harris belde mij op. En die zei, hallo met Oscar. Dacht ik, dat was echt niet normaal. Alsof Jezus persoonlijk tot je sprak. Indrukwekkend. En ik pak de trein naar Amsterdam en ik zat in één keer bij Oscar Harris in de auto. Nou, wat Oscar Harris voor jou was, ben jij dus voor mij. Ah. Ja, je moet je dus voorstellen, nee, maar hetzelfde gevoel, 15 jaar. Ik weet je dat toen ik die plaat danste. Ja. Ik heb nog met mijn vriend Winston en Pietje. Want Winston zegt, ja, het is een Surinamer. Ik zeg, het is Amerikaan, het kan niet, het is Amerikaan. En Winston zegt, nee, het is een Surinamer. Maar je was niet een Surinamer. Dus ik denk, ja, toen zei Winston, nee, het is een Surinamer. En die tijd had je geen internet en zo. En het heeft me pas, volgens mij, toen ik 16 of 17 was... Ja. Toen zei iemand tegen me van, nee, het is van Surinaamse afkomst. En toen heb ik dat andere liedje, wat voor eentje laat je ander liedje ook uitgebracht. Of Without Your Love, geloof ik. Without Your Love. En toen heb ik die beluisterd, maar Angel is... Angel die blijft, omdat iedere keer als je erop danst, dus je hebt zoveel herinneringen aan dat lied. Dus van, dus toen ben je op je Oscar Harris ontmoet en zet je bij hem. Op vakantie was ik dan, hè. En nou, dat was echt geweldig, want ik mocht in één keer... Vanuit Suriname, kun je je voorstellen... Dan kwam ik in één keer hier in Baanbrugge, bracht hij mee... om een demo te maken. Want Oscar kende mijn broer, mijn oudste broer die toen overleden was, kende hij. Maar hij zei van, nou gaan we naar de studio. Had hij meteen geregeld bij de platenmaatschappij. En ik mocht met een demo terug. Dat was geweldig. Ik ging in de studio in, met de Twinkle Stars een demo opnemen. Met Stan Lockin en zo, nee, de Twinkle Stars. De Twinkle Stars. Maar... De Twinkle Stars en Stan was er toen nog al bij... maar hij was niet betrokken bij de opname, nog... Want later voor de luisteraars, Stan Lockin is dus een van de grote Surinaamse componisten, artiesten. Hij was bandleider, koren en zo. Maar voor mensen van Surinaamse afkomst is Stan Lockin dus een soort... Ja, wat, Quincy Jones. Ja, een soort Quincy Jones, juist. Ja, dat is het. Sorry, ga vooral verder. Dus toen maakte hij een demo in Baanbrugge. Ja, en die mocht ik meenemen naar Suriname. Toen ik bracht hem gelijk naar SRS. Er zat iemand daar en die draaide hem gelijk ook af. Het was echt een geweldige demo. Maar en ik was dan na vakantie natuurlijk. Hè. En toen ging ik terug naar die maand, op die 43 dagen. En kreeg mijn moeder in één keer een brief van de manager van de Twinkle Stars. Dat Billy Jones de band zou verlaten. En dat ze mij de tweede zanger van de band zagen. Maar hoe oud was je dan? 16, 15? Nee, 73. Ik was helemaal niet oud. Ja, 15, 16 jaar. Ja. En je mocht na Oscar Harris de nummer 2 stem in... Ja. Serieus? Ja, was serieus. Ja. Dus ja, je begrijpt wel. Ik zei tegen mijn moeder van... Ik weet niet wat u gaat doen, maar ik ga erheen. En ze liet het wel toe. Oké, dus dan ga je bij je zus, als ze weer gaan wonen? Nee. Bij de manager van Frank Cameron. Die Suripop en Amsterdam. Ja. Dat was ook een soort van stiefvader dan, want ik logeerde bij hem. Uh-huh. Maar de eerste dag dat ik daar aankwam, keek ik naar Oscar toe en ik dacht, niet meer naar school. Uh-huh. Lekker binnen Twinkle Stars, iedere dag en de hele dag muziek. Uh-huh. En toen kwam ik bij Oscar en zei van, nee, je gaat voorlopig niet zingen, je gaat eerst naar school toe. Dus daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Hij heeft me echt in mijn kraag gevat en naar de avondschool toegebracht. Ja. Omdat ik natuurlijk ook nog andere plannen... Ja, ik was nog veel te jong en ik had helemaal... Dus hij was eigenlijk een soort vader. Dus toen kwamen de opnamen dan wel in... wanneer was het? 74, 75, onafhankelijkheid. Ja. En de opname was volgens mij 75, als ik me kan herinneren, van Angel. Ja. Toen zei hij van, ja, je moet 3-4 liedjes opnemen. En toen schreef Oscar er 2 of 3... En toen zei ik, ja, maar ik heb een liedje van een vriend van mij, Siegfried Boerleider. En dat was een waanzinnig lied, zo kon ik het me herinneren. Ik was zo onder de indruk van de melodie en de tekst en de dramatiek erbij. Dus ik vroeg aan hem en toen zei hij van, heb je dat liedje onthouden? Ik zei, ja. Ik zei, het is me echt zo, en het is waanzinnig blijven hangen. Dat hebben we toen opgenomen. Zo is Angel in principe opgenomen. Maar het is pas in 77 uitgekomen. Klopt, ja. Want het mocht niet zingen natuurlijk. Ik moest eerst naar school. Misschien is het in 77 of 76 opgenomen. Ja. Ik kan me vergissen. Ja, oké. Maar even wat... Maar goed, dus dat is het gezin van Angel gaan draaien. Maar even nog weer terug. Je zegt gezin, je vader, je moeder, we waren geboren. Mijn vader komt boven Saramanka en mijn moeder uit Nikeri. Oké, en jij bent dus, dat is voor de mensen in Suriname... In Nikeri is het de grens naar Guyana. Ik moet leerkring houden, ik heb veel lust trouwens in Limburg, Friesland en zo. Ik moet ze, dus, en boven Saramanka is... binnenland van Suriname, maar waar ben je geboren, jij? Ik kom uit Mungo. Uit Mungo, oké. Okay, Mungo, luisteraars, dat is het dorp waar de bauxiet werd gevonden... werd gerund door de Suriname Aluminium Company, Suralco, van Alcoa. Mm. En daar werkte je vader dan voor Suralco? Mijn vader was wachter. Oh, je vader was wachter en je moeder was huisvrouw. Mijn moeder was huisvrouw, ja, in die tijd. Maar ze zijn op twee momenten daar geboren. En dat deed mijn moeder. En later zijn ze naar Paramaribo toegegaan. Ja, nee, maar dus ik probeer even te kijken. Mungo-luisteraars was toen de tijd, als je op Mungo woonde, je echt in een soort elitaire buurt. Want picobello, mooi, schoon, dinges. Ja. En, maar je ouders hadden 13 kinderen. Jij bent kind nummer hoeveel? 10. Jij bent kind nummer 10, dus na jou nog 3. Nog 3. Oké, en hoe moet ik me dat voorstellen? Dus 1958, Mungo, je wordt daar geboren. Je hebt 9 broers en zusters boven je. Ja. En jij bent de 10e. Ja. En je vader is wachter, dus dat wil zeggen dat er niet veel geld thuis was. Nee. Nee, ja, was heel karig. Ja. En heel, heel moeizaam. En er was niet veel. Dus, maar superleuk. En gingen jullie dan al klusjes doen? Want dat was in Suriname. Dat mensen bij 12, 13 gingen die oude broers werken of zo? Nee, bij ons was het jammer genoeg niet zo. Omdat mij op een gegeven moment verhuizen ze naar Paramaribo toen mijn moeder. En mijn moeder ging toen werken bij een schoenenfabriek. Bata. Wacht even hoor, ik moet even nadenken. Ja. Gravenstraat, wat heet nu? De Gravenstraat, ja. En Wanikastraat. Ja, op de hoek van de De draaifabriek had je daar een schoenenfabriek. Ja. Daar werkte mijn moeder. En mijn vader was toen op Mungo, dus om de centjes te kunnen verdienen. Om de centjes te kunnen. Dus jij was op Mungo met 8 kinderen. En de rest, de oudere kinderen, die moesten naar de Amst en de Mulo. Die moesten waren in Paramaribo. Dus je leefde een poosje gescheiden. Ja, maar dan leefde jij bij je vader. Want jij was bij mijn vader. Ja, en Mungo. De ouderen waren bij mama. De ouderen waren bij mama, ja. En wanneer ging papa dan van Mungo naar Paramaribo? Maar ben jij ooit van Mungo naar Paramaribo gegaan? Ja, toch? Want dat was toen mijn vader kwam te overlijden. Oh, je vader, hoe oud was je toen je vader overleed? 12. 12? Ja. Oké, dat was. Ik was 9 toen mijn vader overleed. En in die leeftijd is het wel een behoorlijke klap. Ja, maar bij ons was het een beetje dramatisch. Ik zal het ook vertellen. Ik was eigenlijk niet van plan. Maar mijn vader is maandag overleden en weer werd de volgende dag begraven. Hij zat in de koetsje uit die. En de dag daarop ging mijn vader begraven. Burenstraat. Ja. Cool Charity. Ja. En toen mijn oudste broer, Ulrich, die kwam daarin en ik hield zijn hoofd vast. En dat was de laatste keer dat ik mijn oudste broer gezien heb. Dus de volgende dag is mijn broer overleden. Ja. Dus dat was even minder. De broer, de zanger? De zanger, de grote zanger. Die grote is een dag na je vaders overleden? Ja. Op begrafenis van bij het afscheid is hij overleden. Hersenbloeding. Wauw. Ja, maar ja. Ja, dus in één klap en je vader en je oudste mijn vader broer. In 2 dagen. Ja. Dat was best wel pittig, hoor. Ja, en is je moeder dan over met 11 kinderen? Nee, met 12 kinderen. 12 kinderen, ja. Ja. Ja. En die woonden allemaal nog thuis? Of? Ja, maar kijk, er waren... Nee, want mijn oudste zus woonde al in Nederland. 2 zussen woonden al in Nederland. Uh-huh. En eigenlijk misschien zo 3. En mijn oudste broer, die had al een vrouw en die had al kinderen. Dus, wauw. Maar dat is dus best heftig. Je woont met je vader op Mungo. En dan gaat je vader dood. De oudste broer. En dan verhuis je dan van Mungo naar Paramaribo. Nou, mijn moeder woonde al in Paramaribo. Ja. Dat was best wel. Ja, dus dan verhuizen we toen naar Paramaribo. Latour-project. Ik heb aan Pat van Arica gewoond. Ben tegenover de golfclub. Waar van Latour ben je gaan wonen? Latour 1. Ja, dat is... Nee, Latour 2. Latour 2. Ja, maar dus dat is... Bij de highway. Ja, bij de highway. Ja, daar speelde ik als kind. Ja, nee, ja. Je bent 4 jaar hoor. Dus dan, daardoor, maar dat is niet iets dat je ook op Latour hebt gewoond. Ja. Luister, als Latour-project is een project, moet ik even uitleggen. Zoals als je stad hebt, buiten de stad, dan waren daar volkswoningen gebouwd voor de wat armere mensen. En dan kon je daar, en het waren stenenhuizen, een beetje kleine stenenhuizen, maar dan konden mensen wat fatsoenlijker wonen dan in de houten krotten waarvoor ze wonen. Dus dat was Latour. En Latour-project heb ik als kind daar gespeeld. Ja, ik bedoel, dat is mijn buurt. Ja. Dus je bent mijn buurt komen wonen. Oké. En dan kom je naar Nederland en dan moet je naar school. Maar dus, je hebt eigenlijk best een wonderbaarlijk leven. Precies. Ja, vind ik zelf ook, ja. Ja. Want dus een vader die eenvoudig is, een wachter, de wachtman. Een moeder die dan gaat werken in een schoenenfabriek. Ja. 13 kinderen. Ja. En toch... Zoveel mensen pleeggemaakt met prachtige muziek. Oeh. Ja, ik weet, ik kan dat ook niet verklaren, maar ik weet, als ik dan terug ga, dan. Ik vandaag probeer, of gisteren de hele week, denk ik van: God, nou, ik ga naar Prim, wat moet ik allemaal zeggen? En dan moet ik natuurlijk alles op een rij hebben. Dus ik dacht van: ik doe helemaal niks. Nee. Dus we gaan gewoon los. Maar. zolang ik mezelf kan herinneren, heb ik altijd mij aangetrokken, of eigenlijk, hoe moet ik zeggen, begeisterd gevoeld door muziek. Wat het ook was. Klassiek, de Beatles, de Hollies, de Twinkle Stars, Glen Campbell, Tom Jones, Jim Reeves, yeah. Matt Monroe. Ga maar door. Frank Sinatra, Nat King Cole, Sammy Davis. En dat kwam allemaal binnen. Maar ik herinner me, dat heb ik nu nog steeds, dat ontzettende impact heeft. En ik ben niet eens misschien zo'n zanger-zanger. Maar het is meer de muziek dat zo tot me komt. Ik luister ook naar de Sabri Brothers. Ik luister naar Angela Bosley. Dat vind ik ook helemaal te gek. Met de stemtechniek. En ja. Als ik het hoor wat ze allemaal muzikaal doen. Ik heb ook begrepen hoe ze de tabla allemaal. Ja. Dat het gewoon bijna een soort van levenstaak is. Dus dat is gewoon integrerend in muziek voor mij. Ik ben niet eigenlijk geen zanger, vind maar ik. Maar je hebt dus nooit een muzikale opleiding gedaan? Jawel. Wanneer? Toen ik uit de Twinkelstraat ben gestapt, bewust, omdat ik daar... Wacht even. Je bent... Wat, nu ga je spreken. Okay. Dus, luisteraars, we komen dus terug. We zijn in 1975, voor de onafhankelijkheid van Suriname. De dan 15, 16-jarige Glen Campbell zit in Nederland. Is zanger bij de Twinkelstraat. Ja. Moet ondertussen naar school. Hoe was die periode met de Twinkelstraat? Dus de beste periode... Het beste wat ik me kan wensen. Omdat ik van kinds af aan altijd al gedroomd had om bij de Twinkelstaar te zijn. Ik weet nog wel, en dat heb ik Oscar laatst ook verteld, dat ik als kind op Mungo woonde, dus op Marowijnenstraat. En tegenover de Marowijnenstraat had je het Beatrix Theater. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Ja. In 1969, het jaar voordat mijn vader, stond ik voor het raam, want ik wist dat de Twinkelstaars in Suriname waren. Ja. En ik stond voor het raam, ik kon zo alles horen. Ik kon Billy Jones horen zingen. Toen vroeg ik aan mijn vader van, pa, mag ik naar het concert toe? Ik was 8 of 9. Mijn vader zei... Ja, zegt hij van... rechtsaf en dan weer rechtsaf. Ga daar je concert op mijn bed. Ga je naar je concert. Ja, wel humor, maar... Dus, en ik stond echt voor het raam... te huilen. Echt dramatisch. Van, het leven was voorbij. Ik was zo verdrietig dat ik er niet heen kon. Maar ik hoorde het wel. Ja, maar als je tegenover de Beatrix... Als je voor het theater stond, hoorde je de muziek dan buiten alles. Komen. Ja, want de ramen stonden altijd open. Ik hoorde alles. Ja. Ik hoorde Oscar zingen. Ik hoorde Billy Jones zingen met Love is Gonna Rain on You. En alles soort geweldig. En... dus ik stond er jankend voor. En 7 jaar later ben je zanger in die band. Ik zei tegen mezelf op dat moment van... Ach, Humphrey, waar sta je nou te huilen? Je komt er ooit toch, kom je er toch wel bij. Dus dat had ik, dus heb ik het echt uitgesproken voor mij in het universum. Wauw. Echt waar. En, dan, en toen je daar zat dan, dus want dan ga je zingen... maar dan, je hebt nooit... In een, je had je bandje, maar dan was je liedzanger... en nu moet je dan tweede zanger, dus dan moet je al die liederen instuderen... je moet weten wanneer je invalt, je moet... Ik mocht met mijn eigen repertoire komen. Ik mocht sowieso eigen liedjes doen en dat was niet Cindy is Angel. Ik heb Angel eigenlijk nog nooit voor het toneel, voor een publiek gezongen, weet je dat? We maken nu een afspraak. Glen Wise, ik ga een afscheidsconcert voor Glen Wise organiseren. Okay. Want Glen was hier te gast en hij is eigenlijk door corona gestopt en heeft niets gedaan en heeft zijn medische toestand is nu niet zo dat hij nog kan spelen. Toen zei hij, ik zeg maar Glen, dat kan. Ik Glen bijna elke week, hè? Oké, ik heb hem gezegd, we gaan een afscheidsconcert doen, maar dan maken we nu de afspraak, want ik ben nu bezig om... Maar dan maken we de afspraak dat je op het afscheidsconcert, want dan ga ik het presenteren. Eerste keer dat je live Angel voor me gaat zingen. En ik heb Angel, dus ik heb Angel nog nooit met mijn vrouw gedanst. Ah. Want ik heb mijn vrouw in 82 hebben we verkering gekregen. Okay. En toen draaiden ze op die feestjes Angel al niet meer. Toen was er weer een ander soort slow lied. Maar dus tussen Angel was echt tot mijn 17e was het altijd ieder Mag feestje. Mag ik even iets tussendoor zeggen? Dat ik daar echt helemaal niks van heb meegekregen. Nul. Populair niks. Is Suriname. Ik heb het gehoord, ik ging naar Suriname toe. En ik moest toen naar... Afgelopen 2 jaar terug ging ik meehelpen aan het conservatorium... om daar les te geven. Dat heb ik niet zo gedaan, geloof ik. Maar toen brachten ze me uit. We gaan even wandelen. Ik weet niet hoe die straat heet. Maar het was een club, een beetje Cubaanse club. En toen moest ik naar binnen toe. Maar die man die begon... Ik ging helemaal tekeer, jongen. Hij zei van, ja, en je moet betalen. En ik zei van, oh, sorry, ik wist het niet. En hij Don zag Julio. Me. Dat was bij Don Julio. Daar ja, klopt, ze, ja. Ja. Nee, geen Don Julio. Oh. Het was een andere club. Okay, maar goed. En toen herkende hij me. Want ik moest toen iets halen uit de auto. Zei hij van, bent u die zanger van Angel? Ik zei ja. Hij zei van, oh, sorry dat ik zo... Ik begon zich helemaal te verliezen. Ik zeg, maar andere meneer, u hoeft toch niet zo te schofferen, meneer. Kom, was ik iemand anders, hoef je niet zo grof te doen. Maar dat viel me toen op dat het toch wel een behoorlijk liedje is geweest. Ja. Maar ik ben er me heel, echt helemaal niet van bewust. Echt, Angel werd appentie, dus de radiostation draait. Maar echt, ieder feestje, Glenn, echt. Je Humphrey, ieder feestje, je gaat... Daarbinnen, je kan weten, dus die en ze draaien het altijd op het hoogtepunt van. Want je hebt Suriname-luisteraars, was er toen dat je dus, je had, als er gedanst werd, dat je een stukje slow, dan draaiden ze 3 slow schuifelplaten. En dan hadden ze dan een cassico of een disco en zo. Maar dat was, en dan draaiden ze Angel, ja, dan de populaire liederen, zeg maar. Dus, ja. Dus je weet, het feestje begint om 7 uur, het gaat tot 12 uur. Dus 10 uur, weet je, daar is iedereen binnen en... Stevast rond 10 uur. En dan heb je ook al een beetje gefocust op welk meisje interessant is. En niet met een vriendje is. Dus dan weet je al. Dus wanneer dat liedje komt, dan moet je al van tevoren. Ja, je weet, dat ding is. Ik weet niet hoe jij hebt gedanst. Ik was een boboyantje. Ja, nee, maar in Suriname werkte het zo. Als je uitging, dus dan zie je meisje dat het leuk is. Dan ga je even groeten. Hallo. En dan wacht je tot je kan zeggen, zullen we dansen? Maar dan begin je niet met een slow. Dan ga je eerst met een cassico, een snelnummer dansen. Ja. En dan kijk je of ze leuk genoeg vindt om met je te praten. En dan denk je, oké, en dan komt er een slow. Maar dan zodra Angel kwam, dan moest je... En je weet dat soms is er een meisje populair. Dat willen verschillende jongen vragen. Dus dan moest je altijd... Dus zodra ik die toon hoorde... Want ze begonnen dan, als ze die 3 liedjes draaiden, ze Angel als eerste. Weet je wel, want dan was de dansvloer met Yvonne. Als Angel draaide, was de dansvloer met Yvonne. Wow. Dus echt, er waren zo van die slowplaten, weet je wel. Dan denken ze, ja, dit niets echt van meegekregen, sorry. Oh, maar daarom zie je dus tussen mijn 15 en je weet, dan ben je verliefd. Je bent iedere dag opnieuw verliefd. Ja. Dus iedere keer. Maar hetzelfde heb ik dan, toen ik net sprak over waar ik allemaal door beïnvloed was. Of in muzikaal dan. In Suriname was als ik bijvoorbeeld... Ik dacht er vandaag over, ik dacht van als ik op Mungo rondliep... En als ik nu bijvoorbeeld hoor Penny Lane van de Beatles... Ja. Dan ben ik weer dat jongetje van 6. Dan loop ik gewoon op Mungo, op blote voeten, op die bauxietstenen, vallen, wondjes en noem maar op. En dat beleef ik dan weer. En er was een liedje van Oscar, dat was echt... Sorry dat ik steeds over begin. Nee, ik ben een diehard fan, hè? Ja, ik ook. Ga door. En hij had een album samen met Billy, nam je dat op. En dat heette Message from a Black Man. Ja. En dat is volgens mij door de Temptations ook gedaan. Ja. Message, een heel interessant liedje, boeiend liedje. No matter how you try, you can't stop me now. No matter how hard you try, you can't stop me now. Geweldig liedje, maar dat hebben ze toen opgenomen. En dat bleef echt bonk in mijn hoofd, dat liedje. En als ik dat hoor, dan brengt het me heel regelrecht weer terug naar Mungo. Nou, dus als ik, ik heb Tavares, het lied van Tavares... Heaven? Must be missing in Nee, nee, die slow. I'll be your guiding star. I'll be your, okay. Nou, dat was een hit. En ik was bij de Zwandemars. Maar goed, dan ben ik ook weer de jongen. Als ik Angel hoor, ben ik weer die 15-jarige onzekere jongen. Ja, dus daarom bleef dat lied zo bij me. En ik draai dat lied voor Diana, voor mijn vrouw, om te zeggen, kijk, dit liedje... Nee, ja, maar Diana is 2 jaar jonger dan me, dus zeg ik niet dat. Het komt niet binnen. Nee, het komt niet binnen. Maar omdat dat sentiment bij dat liedje is natuurlijk... U luistert dus naar de 300ste uitzending van Zwarte Priet Praat op NPO Radio 1. De gast is mijn jeugdheld Humphrey Campbell. De techniek wordt gedaan door Anne Bakema, regieassistent, telefoon Louis Citaldien. Ik ben Primrekkerjoen. U kunt reageren op Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1 app of u kunt mailen naar Zwarte Priet Praat. apenstaart.pownet.tv. Oké, dus Humphrey Campbell, de twinkelstaars. Mm-hmm. Daar treed je op. Je groeit als artiest, ja. als mens groei je ook. Ja, ja. Dus tot je hoeveelste ben je in de twinkelstaars gebleven? Ik denk tot mijn 19e. Oké. En, ja, dat, 19e. En dat was voor de luisteraars, de Oscar Harris en de twinkelstaars, die hebben een in de hitparade gestaan, die hebben hits gehad. Voor mij is het mijn lievelingslied van de twinkelstaars is Nou een pala wie de gote weer door Janda naar Jeruzalem. Ja, dat hebben ze opgenomen. En nu moet je ook weer voorstellen op alle feestjes en partijen. Yeah. Zodra er een oudere vrouw jarig werd, dus als ik dan de vrienden van mijn moeder jarig werden, en zo 40, 50, 60, werd stevast ook gedraaid, de twinkelstaars. Met Nou een pala wie de go teweedoro Janda naar Jeruzalem. Dat is een. En ik weet niet, zing je daarop ook mee? Nee, toen was ik nog. Zo lang geleden is het al opgenomen. Dat was in 70 of 71. Okay. En toen was eigenlijk. Was niet stellig, was Frank Smit, hè? Ja. Ja. Frank Smit was de arrangeur van al die liedjes van Oscar, van Soldier Spare, ja. Clap Hands for Baby. Dat ja. was Frank Smit was ja. daar toen de arrangeur en de bandleider van. Stan Lock is het 74 of ja, zo. Ja, die komt later. Okay. Kom. Maar goed, dus je treedt op. Ja. En wat besluit je dan te doen? Zeggen van, nou, je verdient goed als je daar optreedt, je bent op school. Wat besluit je dan om te zeggen, ik ga weg bij de tweede? Nou, dat wilde ik altijd al. Ik wilde altijd al stoppen, omdat ik eigenlijk niet zo'n goede muzikale voeding had. We speelden in principe gewoon heel veel covers. Uh-huh. Uit de 70 jaren. Het mooiste, echt het mooiste. Ik zeg het altijd, ik kom uit die tijd natuurlijk. De meest creatieve tijd die ik me kan voorstellen, is muziek uit de 70s. Ja. Maar op een gegeven moment, als je dan steeds covers blijft spelen van andere mensen, waar je absoluut heel veel van leert, ja, dan heb je geen eigen inbreng. En dan kom je zelf ook niet verder. Dus ik dacht, ik wilde altijd al eigenlijk pianist worden. Mm-hmm. Ik wilde nooit zingen. Mm-hmm. Maar het geld was er natuurlijk niet. Ja. Dus toen dacht ik, nou, dan gaan we maar zingen. En op dat moment dat ik dan eruit stapte, wilde ik helemaal niks meer, omdat ik een probleem had, vocaal. Als je jong bent, dan kun je weer zingen. Ik had een soort van Michael Jackson, jeugdige, hoe noem je dat? Een jonge sopraantje ja. was ik. En dat kon ik makkelijk. Maar naarmate je ouder wordt, dan gaat alles omlaag. En dan krijg je de baard in de keel. De baard in de keel, de bekende baard. En dan moet je eigenlijk even pauze nemen en rust nemen, dat je weer gaat beseffen hoe dat allemaal werkt. Dat heb ik niet gedaan. Dus ik kreeg heel veel last. En toen besloot ik maar te stoppen, omdat ik me gewoon doodongelukkig was bij ieder concert. Ik ben 2 jaar gestopt met zingen. Ik deed geen concerten op bezoeken en dat soort dingen. Ik maar wat deed je dan in die 2 jaar dat je niet zong? Nee, ik liep maar rond. Ik ging studeren. Ik deed van mijn kantoorassistentopleiding. Ik werkte bij de gemeentelijke sociale dienst in Amsterdam. Oh, sorry. Ik heb bij een bedrijf gewerkt ook Delftlandlaan, daar ja. bij het confectiecentrum, daar in de ja. buurt heb ik ook gewerkt. Ik ben op staande voet ontslagen, hoor. Het is maar goed dat je in de muziek. Maar je luisterde dus wel naar de muziek, maar je heel veel. Okay. Heel veel. En wanneer ben je dan die opleiding gaan doen? De opleiding kwam toen een ander pianist, Ed van Veen, die nu in de hemel is, die mij opbelde. Die zei van, ze hebben een opleiding gestart voor lichte muziek. Een conservatorium. Ja, je kunt er zomaar mee. Ik zeg, conservatorium Amsterdam? Nee, Hilversum. Hilversum, het ja. was een muziekpedagogische academie in Hilversum. Het was een soort van conservatorium, ja. zei hij dan. Voor muziek. Hij zei, van muzikanten zoals jij en ik. We ja. komen van de straat, we ja. hebben nooit wat geleerd. We kunnen geen noten lezen. Ja. En toen zei ik van, ja, maar dat gaat mij niet lukken. En ik kan geen noot lezen. Ja. Zei, maar nee, maar speciaal voor juist daarom. Ja. Hij zei, van meer verder de praktijk gezien, willen ze mensen opleiden. En toen dacht ik van, ja, ik help je wel. Dus toen ben ik samen met Ed toelaten gaan. Ik werd toen aangenomen op het conservatorium. Nou, dat was voor mij de hemel weer. Tweede hemel. Maar waar leef je dan van als je daar opgenomen wordt? Ik had een studiebeurs. Oh, je kreeg het dus. Oké, okay, ik kreeg een studiebeurs. Een studiebeurs. Ja. En toen heb ik 5 jaar kunnen studeren aan het conservatorium. En nu kan je dus noten lezen. Nou, een beetje. En je kan componeren. Nou, dat kon ik toen al, want toen schreef ik ook al liedjes. In de periode van de Twinkelstaart. Daar schreef ik ook al liedjes. Die heb ik niet meegebracht, maar dat heb ik al heel lang gedaan. Ik heb heel veel gecomponeerd ook. Ja. En dus je deed die opleiding en dus dan praten we eind jaren 70? 82 tot 87 heb ik gestudeerd. Maar ik ben in 83 in Nederland gekomen. En volgens mij heb ik jou zien optreden in 85 of 86. Dat kan. Toen trad ik weer op. Oh, wanneer ben je weer optreden dan? Op het moment dat ik op het conservatorium, want je moet natuurlijk ook praktijk doen. Dus toen werd ik ontdekt. Op een heel ander niveau. Toen mocht ik met de grote orkesten optreden. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik mocht in één keer met Vara Dansorkest, met Metropool Orkest en ja. met al dat WDR-band. Ik mocht naar België toe, ja. BRT-orkest. Dus ja. ik trad heel veel met big bands op. Vanaf het moment dat ik ging studeren. Omdat ik eigenlijk ook een andere stijl inging. En dat was de jazz. Ja. Want ik heb je op de Belgische tv ook gezien. Ja, want toen kon je België 1 en 2 ontvangen. Nou ja. ja. ja, en in Amsterdam woonde ik. En 84 of 85 moet dat zijn geweest. Ja. Dat was een boeiende tijd. Ja, en ik weet, mijn oudste dochter is van 86. En ik weet dat ik je dat ik met mijn dochter is van oktober. Zat ik op de arm. En ik keek naar de Nederlandse televisie. En ik heb jou 86 in de grote televisie. Ik heb heel veel dingen gedaan. We hebben ook in 86 veel met, nogmaals met orkest. En ik trad echt met alles en iedereen op. Ja. Omdat ik gewoon zoveel mogelijk wilde zingen en muziek wilde maken met zoveel mogelijk mensen. En dat heb ik ook gedaan. Heel veel. Dus terwijl je daar de grote ster, voor mij dan de grote ster op het podium was, ging je de volgende ochtend naar school? Naar school. Ja, naar school om muziek te leren en gewoon droge stoffen tot je te nemen. Wauw. Bijvak piano en. Maar ik gaf ook les dan. In het derde studiejaar mocht ik les geven al aan de mensen van de vooropleiding. Op het conservatorium. Dus ik kreeg ook een stoel aangeboden. En je krijgt nog steeds je geeft nog steeds les aan een conservatorium? Op dit moment, ik ben 2014 weer met lesgeven begonnen aan het conservatorium in Amsterdam nu. En wat welk vak geef je? Zang. Zang? Zang, lichte muziek, ja. Zang, lichte muziek. Mm-hmm. Dus de man die zijn keel die kon beheersen op de dingen, die geeft nu, die zorgt dat mensen dat niet meer meemaken. Ja, maar dat was dus eigenlijk de reden waarom ik juist naar het conservatorium wilde gaan. Ik wilde me verdiepen in de muziek. En ik wilde me eigenlijk verdiepen in het instrument. Ik wilde ook weten, hoe werkt zo'n stem nou? En je gaat wel zingen of je spreekt wel. En hoe werkt het met je ademsteun, met je houding en met de klank en noem maar op. En dat die registers, wat voor toonsoort moet je zingen? Want de meeste zangers kunnen dat niet. Nee. Die kunnen niet zeggen van ik moet dat liedje in die toonsoort zingen. Nou, dat wilde ik wel. Ik wilde wel gewoon kunnen communiceren met muzikanten. Ja. Ja, want we proberen uit, dames en heren, als je zingt, band, sommige mensen gaan staan met een band en dan zingen ze en dan weten ze niet, want dan iedereen zegt, doe maar wat. En dat, maar er zijn, als je met orkesten en zo, dan zeggen ze, dit moet in toon F of dit moet in zo'n toon. En dan moet die zanger zijn stem overeenkomen, omdat je de duur dan op de juiste manier, dat je harmonieuze samensmelting krijgt. Ja. En mensen die het in de praktijk leren, die leren dat niet. Nee, maar dat is ook niet erg. Nee. Ik zing erop dat ze het leuk vinden, net zoals ik dat deed. Dus, het is ook geen probleem. Volgens mij hebben heel veel muzikanten, bekende en wereldsterren, die hebben absoluut nooit zangles gehad. Nee. En nooit op muziekschool. Volgens mij Paul McCartney ook niet. Nee. Nee. Dat is waar. Elisa zegt dat ik mezelf het liefst zou praten. Geef maar toe dat je masochist bent. Okay. Nou ja, ik lees iets van die app. Ik denk, dan zet ik mijn bril op, want ik wil kijken of er vragen zijn. Maar wat ik dus wilde vragen. Maar Humphrey, dan, dus die jaren 80, dus je hebt al. Het is heel grappig, want het lijkt. Dus je hebt alles. In Suriname ga je mee. Je wint songfestivals, je doet dingen mee. Woep, je komt naar Nederland. Je hebt daar fases van succes. Maar terwijl je succesvol bent, zeg je, man, dat wil ik niet. Ja. Als ik nou kijk naar de jaren 80. Mm-hmm. Dan treed je zoveel op. Met natuurlijk in 92 je deelname aan het Eurovisie Songfestival. Want luisteraars, het is nu 41 minuten over 12. Dus we hebben nog maar 42, we hebben nog maar 18 minuten tot het nieuws van 1 uur. En daarna moet ik bellen. En laten we dus. Okay. Nee, even wat. Voor mij, ik probeer het even nog geordend te doen. Ja. Hoe kwam jij op het Eurovisie Songfestival terecht? Ik moet even goed nadenken hoe ik het inlijn, want het komt ergens vandaan. Ik had het nooit willen doen, laat ik het daarop zeggen. En ik was er ook niet op voorbereid. Ik had ook niet op bedacht dat ik het zou doen. Ik heb in die periode dat ik studeerde, speelde ik vaak in Amsterdam ook. Maar dat was ik altijd undercover, want ik wilde eigenlijk nooit groot optreden. Ik was voor mezelf nog niet klaar om in principe het grote werk aan te doen. En de artiest te zijn. Ik heb ook een bloedhekel aan het woord artiest. Dat denk ik altijd ook aan een beetje jong leren. Dat vind ik vervelend. Maar dus dat vond ik niet. Ik wilde geen stempeltje op mijn rug hebben van je bent zo. En ik wilde gewoon zeggen, je bent muzikus en je bent de zanger. Punt. Maar ik trad veel in Amsterdam op. En de eigenaar van een club in Amsterdam, die zei toen tegen mij van, je moet eens een opname, je moet eens iets een keertje, moet je geen liedje opnemen? Ik zei, ja, maar waarom dan? Waarom moet ik iets opnemen? Ik zie de noodzaak daarvan niet in. Ja, zegt hij, ik heb het gedaan wel hoor, toen ik hier kwam. Ik heb met Bolland een Bolland ding gedaan met Dries Holten. Ken je Dries Holten? Nee, hè? Dries Holten is van Sandra en Anders. Die is net overleden, geloof ik. Die heeft ook twee plaatjes voor me geproduceerd. Sandra en Anders hebben ook een hit waarop ik danste als tiener. was ook een van die liedjes die altijd gedraaid werd. Wacht even. Sandra en mooi liedje. Ja, een slow lied. Sandra en Anders. Zoek het even voor me op, Robbie. Sandra en Anders, love. Iets met love. Sandra, why can we feel like storybook children? Nee. Nou, dat moet uit 1977, 78 zijn. My love of zoiets. Sandra en Anders, my love of zoiets. Gaat er zo op komen. Okay. Maar Sandra Riemer dus en Anders dinges. Ja, ja. Ja, dus die, met hun heb ik gewerkt en met heel veel andere mensen. En, toen dacht ik, weet je wat, ik zei, ik wil niet meer werken met de producer. Ik werd toen al eigenwijs en ik kom conservatorium, dus ik dacht dat ik alles wat beter wist. Ik zei van, als ik ooit een album wil opnemen of ik wil weer de studio in, dan wil ik het zelf produceren. Dan wil ik niet dat een producer me vertelt wat ik moet doen, terwijl ik het juist heel hard nodig had. Dit is dat liedje. My love, my love. Staat erin. Till you came into my life. Ja, dat heb ik dus ook gedaan. Dankjewel, dankjewel, Rubietje en Anne. Dit was ook, dit is, hier ben ik 17 jaar, dan werd dit, dan was dit. Okay. Dus, ja, ook een goede zanger, hè? Ook een goeie, ja, maar dus ook weer waar weer. Als ik dat liedje hoor, sta ik weer met die pinabladeren aan de zijkant. En dan sta je te schuivelen met de black light. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, maar goed. Dus je was bezig, ja, je was eigenwijs, je wilde zelf doen. Ja. En de club-eigenaar had je gezegd, je moet een liedje opnemen. En toen deed hij dat, heeft het allemaal betaald. Heeft er denk ik nu nog steeds spijt van, maar heeft het betaald. Het was belachelijk duur en het ging nergens over. Maar ik mocht al mijn liedjes zelf schrijven, dat heb ik ook gedaan. Het album heette No Questions, daar had ik 4 dingen van opgestuurd. Ja, die gaan we straks draaien. En zelf vond ik wel leuke liedjes, maar in productioneel had ik het niet moeten doen. Ik had gewoon een ervaren producer of een arrangeur moeten vragen van help even erbij. En weet je, maar goed, als je jong bent, eigenwijs. Maar het is toch nog redelijk goed gekomen. Ik heb toen samengewerkt met een bekende Nederlandse producer. Die had ik intussen wel om steun gevraagd om te ontschrijven. Dat is Edwin Schimschijmer. Uh-huh. En ik deed toen ook een liedje met mijn broers. Ja. Dat was... omdat we het altijd thuis zongen. Uh-huh. Lean on Me van, ja, van Bill Withers. Lean on my shoulder. Dat heb ik met mijn broers gedaan, maar in een apart arrangement. Want ik wilde het niet zo doen als ze. Dus ze hebben het heel vocaal gedaan. En Edwin, ja, die hoorde dat. En toen het af was, toen zei Edwin, ja, Humphrey, ik heb een probleem. Het album was af. Ja. Voor dat album heb ik nog de musical gedaan, The Cotton Club. Samen, ja, met Madeline Bell, met Denise en noem maar op. Ja. En toen... Heb ik ook gezien, The Cotton Club. Dus daar heb ik ook je bewonderd. Ja, maar het was wel heel leuk. Het was verschrikkelijk mooi. Absoluut. Maar dat is eind jaren 80. Het was echt eind jaren 80. Ja, eind jaren 80. Ja. Dus het album werd toen weer helemaal stilgelegd. Ja. De opname. En toen was het allemaal over, na 91. En toen zei hij van, ja, we moeten het album wel afmaken. Het ging nergens over. Toen hebben we hem toch maar gedaan. En toen het af was, toen kwam Edwin naar me toe in eind 91. En zei van, jeetje, het album komt uit, maar ik heb een vraagje voor je. Ik heb een liedje geschreven voor het Songfestival. En niemand wil het zingen. Ik zei dus, wacht even, ben ik een soort van vuilnis? En toen zei hij van, maar wil jij het doen? Hij zei van, net zoals je dat gedaan hebt met je broers, Lean on Me. Volgens mij wordt het helemaal geweldig. Ik zei, Edwin, het is een Nederlandstalig lied. Ik heb net een heel ingewikkeld album opgenomen met Engelstalige muziek die niemand gaat begrijpen. Ik zei, dus moet ik nu Nederlandstalig? Ik zei, dus ik snap niet waar ik heen. Ik vind het niet zo slim. En toen zei iedereen van, ja, doe het maar. Dan krijg je landelijke bekendheid en dan kan je dat doen. Dus toen dacht ik, oké, dan doe ik het. En toen zeiden we binnen een maand moesten we dat liedje instuderen en alles doen. Dus we hadden maanden tijd om het allemaal te doen. Want je had met een live, ja, en dat was in Nederland, had je ook de Nederlandse voorrondes. Ja, het voorrondes, dat wil ik zeggen. Het is niet zoals nu dat we geselecteerd... Je moet echt aan de bak, hoor. Je moet echt aan de bak. Je hebt gewonnen. Je moet echt werken. Dat liedje wat niemand wilde zingen, won in 1992. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik wist niet eens waar we heen gingen, dat we naar Malmö gingen. Ik wist het niet. Ik wist echt niet. Ja, want het jaar daarvoor hadden die drie jongens die schoenen gewonnen. Dus het was een Zweden. Die schoenen? Ja, die jongens, drie jongens die zongen een lied, een slecht lied, dat won in 91. En dat was een Zweedse groep. Was dit wat 91 won? Dit ben ik. Nee, dit is zijn liedje. Edwin. Ja, dit is Wijs met de Weg. Wijs met de Weg, ja. Het draait het langzaam. Nee, het begint zo. De waarheid is niemand gegeven. Wijs me de weg naar het nieuwe land. Wijs me de weg dus voor de mensen die even niet weten wat Humphrey Campbell zong. Dit is dus het lied Wijs me de weg, geschreven door Edwin. Stumschijn. Ja, maar wat ik dus grappig vind, dus dan kom je in die hele mallenmolen. Want dat ding is, als je die voorronde wint, word je helemaal geleefd. Ja. En hoe was dat? Want dan moet je gedrild worden, je moet dit, je moet naar persconferenties. Iedereen wil altijd alles van je. En wat ik niet kon uitstaan, dat gaat mij dan nu even duidelijk worden waarom mensen vinden dat ik altijd in de schaduw blijf. De volgende dag, toen we het wonnen, want ik had het natuurlijk niet verwacht, ging ik gewoon naar Amsterdam toe. Maar precies op Overtoom stond ik daar, want ik ging naar de manager toe. Ik liep erheen en ik ging, denk nog even naar Albert Heijn. En, en toen zag ik een horde mensen op me afkomen. Maar ik dacht van, oh, volgens mij is er iets aan de hand. Dus ik kom hier heen. En ik zag de tram stoppen en toen deed hij de krant zo met onze handen. Ja. En toen dacht ik, oké, dit ben ik. Dus toen zei die man van, je kan beter even hier naar binnen komen, zei die sigarenboer. Die was ik zelf, oké. Toen was voor mij echt een cruciaal moment om te beslissen dat ik dat niet, dat ik dat echt nooit zou willen. Ik werd benauwd en ik werd helemaal gek van, ik trok het niet. Maar je hebt toch die hele maand, vanaf de voorronde tot het optreden. Ja, maar ik heb heel veel dingen niet gedaan. Oké. Ik wilde niet in die hele heksenketel gaan stappen, want ik kan dat niet zo goed handelen. Ik kan niet. Ik vond het heel vervelend. Sorry hoor, ik ben een beetje raar. Het leuke is, Frank Otte is een vaste luisteraar van dit programma en Katja Zwart. En die zijn allemaal Songfestival gek. Sorry. Dus die vinden het ontzettend leuk dat jij als Songfestival deelnemer bent gekomen. Want die turven dan bij hoe vaak het over het Songfestival gaat en zo. Maar dus, Malmö heb je wel genoten? Vreselijk. Ik adviseer het ook iedereen hoor. Als je de kans krijgt, moet je het meteen doen. Het is superleuk. Alleen in mijn geval was het leuk, omdat ik hou van live. Ik hou niet van dat geproduceerde. Ik hou van live zingen. Live met een orkest en dat vind ik gewoon veel prettig. Daarom zing ik ook niet zoveel, omdat ik niet met die bandjes kan. Dat trek ik niet. Nee, dus je wil alles live doen? Ja, of? Altijd. Oké, dus. Of niet? Ja, nee, terwijl ik met je sprak zit, ik op Twitter te kijken en zo, want ik moet die tweets gaan voorlezen, maar ik kom er straks aan toe. Maar, maar even. Anne, hoe lang duurt Lean on Me? Weer het instarten tot het nieuws van 1 uur. Dus want dan vind ik het leuk met zijn broers. Want dan met een gezin van 13 en dan horen we zijn broers. Maar dus dat is de enige keer dat je broers een plaat hebben opgenomen. Met mij? Nee. Zijn je broers ook zo? Zijn daarna komen er een hele leuke platenbaas. Die zei van, hey, ik heb dat Songfestival van jullie nog. Willen jullie een plaat? Hebben we laatst een album genoemd, Souls in Harmony. Oké, dat is ook met je broers? Met mijn broers, speciaal dan. En treed je nog op met je broers? Nee. Of? Zo af en toe, dan komen ze langs, maar die hebben gewoon alle dingen. Dat ging allemaal niet. Ze hadden allemaal ook werk, hè? Ze werkten allemaal, dus het ging niet samen. Dus jij bent de enige die in de muziekbusiness is blijven werken? Ja, ik ben de enige die is doorgegaan en die ook altijd die echt in het vak is ingegaan. En eigenlijk is het zo dat wat ik toen geleerd had in de musical. Mm-hmm. Want toen zijn we in contact gekomen met een regisseur voor het eerst. Ja. Nou, die heeft echt op ons flikker gegeven, hoor. We kregen echt de verlangs om echt te performen op... Bij de Kattenclub. Och jezus, dat was heftig. Echt. Hoe dan? Gedrild gewoon. Echt militair, echt gedrild. Iedereen. Dus dat, zodat je iedere avond dezelfde prestatie kon leveren met minstens. Hetzelfde. Ja. Zo niet improve, dat je dat hier verbetert iedere avond. En als hij daarna pose komt, die stiekem in de zaal zitten, dan zegt hij van, mensen... Zo gegaan. Het is van, als ik het publiek was, zou ik mijn geld terugvragen. Maar de Cotton Club heeft hoe lang gelopen? Bijna een jaar, geloof ik? Langer. Langer? Ja, ze zijn ook op West End geweest. Daar ben ik niet mee geweest. Nee? Ja. Waarom niet? Ik was het zat. Ik wilde weer wat anders. Humphrey Campbell, wat is er met je dat je na een tijdje ben je alles zat? Je bent heel succesvol in Twinkelstars, je bent het zat, ik ga weg. Je bent heel succesvol als zanger, je bent het zat. Ja. Je wint het Nederlands Songfestival, je bent het zat. Ja. Erg, hè? Ja, nee, maar daardoor doe je ook zoveel dingen. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. En ik vind het heel boeiend en spannend. Dat houdt me ook gewoon... Ik wil altijd vooruitkijken. Ik denk van, ja, oké, leuk. Dan nu dan. Ja. Maar je zegt je wil niet op de voorgrond. Dan doe je 92 dat Songfestival. Oké. Maar in 93 ga je als achtergrondzanger van Ruud Jacquot staan. Ja, dat was mijn partner toen. Hè. En, ja, maar je wil niet. Maar dan ga je weer naar die mallenmolen met al die interviews en al die televisiecamera's. Dat was een andere reden. Toen vond ik het ook wel leuk. Want wat ik eigenlijk nog leuker vind, is dat ik in de productie zit. En de creatieve kant van het vak. Ja. Dat boeit me heel erg. En dat vind ik echt heel spannend. Dus als we daarin konden meewerken, hebben we ook de koortjes gedaan. En muzikaal. En dan ben ik erbij natuurlijk. Want dan denk ik van, als ik toch meega, kan ik beter meedoen. Ja, met Fleurs bij Fontaine was dat toen samen geproduceerd. Ja. Maar je kan mee gaan als producer, maar je bent in dat achtergrond gaan staan. Ja, leuk. Ja, het is toch ambivalent als je aan de ene kant zegt, ik wil die hele druk. Dat is waar, ja. Want ik weet dat er toen de tijd, toen je optrad, werd er heel veel geschreven over jou. Ja. Omdat je het jaar daarvoor, ik geloof je was negende of tiende negende geworden. Ja. En dat je toen, dat het voor het eerst was in de geschiedenis van het Songfestival, dat iemand die de lead was het jaar daarvoor, daarna in de koor zat. Dus er is heel veel geschreven over jou toen. Ja, dus voor iemand die geen publiciteit wil. Ik herinner me dat, want ik vond het juist voor mij, mijn jeugdheld en zo. Dus ik vond het geweldig van je dat je in de achtergrond koor zingt. Want dat vond ik juist. He, want niemand is te groot voor iets, dus ik vond het geweldig. Maar ik heb heel veel gelezen over jou in 93. Ja, en het gekke daaraan is, ik heb nooit wat gelezen. Ik lees echt niks. Sorry. Al begint het liedje nu, Anne? Oké, luisteraars, we gaan tot 1 uur. Want ik vind het erg leuk om dit liedje te draaien. Vooral omdat het met je broers is. Dan gaan we Lean On Me. Wil je nog iets zeggen erover? Welke LP is er nog te koop ergens? Volgens mij, ik weet het niet. Het is op No Questions. Het is in rond 91 is het uitgebracht. En het is met Ben en Carlo Campbell. Always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend, and I'll help you carry on. It won't be long. All I'm gonna need somebody to just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend, and I'll help you just call me. be the one that you can lean on. Lean on me. NPO Radio 1. 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Heerlen, Kerkraden en Brunsum zetten toch een streep door de evenementen die gepland stonden rond de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalseizoen, melden Limburgse media. Ze doen dat na een noodkreet van ziekenhuisbestuurders. Afgelopen week werd de aftrap van het carnavalseizoen al geannuleerd door burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg. In Zuid-Limburg en Brabant werd besloten dat de feesten wel door mochten gaan. Maar Kerkraden, Heerlen en Brunsum zien daar dus van af. Afgelopen avond deed het hoofd van het Maastricht UMC in Nieuwsuur een oproep om de feesten af te gelasten. Het tempo waarin kantoren worden omgebouwd tot woningen neemt af. Volgens het CBS kwamen er vorig jaar ruim 10.000 woningen bij doordat panden zijn omgebouwd. De jaren ervoor waren dat er ruim 2.000 per jaar meer. Uit cijfers blijkt dat ruim 8% van de kantoren leeg staat. Het ombouwen levert vooral kleine woningen op waar meestal alleenstaanden komen te wonen. De komende 5 jaar moeten taxi- en touringcarbedrijven en het openbaar vervoer gemiddeld meer dan de helft van hun winst gebruiken om hun belastingschuld af te betalen die ze tijdens corona hebben opgebouwd. Voor elektronica-winkels is dat zelfs bijna de hele winst. Dat heeft de ABN AMRO berekend op basis van cijfers van het CBS. Tijdens corona konden ondernemers uitstel van belastingbetaling aanvragen. Ruim 10% van de ondernemers heeft daar gebruik van gemaakt. Bij een beroving in metrostation Slingen in Rotterdam is de afgelopen middag een jongen van 12 neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een paar uur later werd een verdachte aangehouden, ook een jongen van 12. Het weer, de wind neemt af. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond 7 graden. Overdag geregeld zon. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. Het is maandag 8 november 2021. Als mijn stem een beetje raar klinkt, ik heb net een hapje van een barra genomen. Die Kirte heeft gemaakt, de vrouw van Revisha. En dus moet ik hem nog wegslikken, want er is een heerlijke peper bij. Maar goed, het is maandag 8 november 2021. Het is 1:02. U luistert naar de Nationale Nieuws, Actualiteiten en Rampenzender van Nederland, NPO Radio 1. Welkom bij het tweede uur van de 300ste uitzending van Zwarte Priet Praat, met als gast de grote Humphrey Campbell. De techniek is Anne Bakema. De hoeveelste keer was het van Anne ook alweer? En de regieassistent telefoon Revis Citaldien. Ik ben Primera Kishun. Twitter, apenstaart, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. De Radio 1 app kunt u reageren. Mail naar zwartepietpraat@pownet.tv. En het telefoonnummer is 0800-1121. En dan moet ik even wat tweets gaan voorlezen, luisteraars. Katja, oh, daar is ze, Katja de Zwart. Prim, ik ben trots op je dat je in deze 300ste uitzending zoveel aandacht aan het Songfestival besteedt. Leuk om Humphrey's verhaal aan te horen. De jongens met die schoenen worden in 1984 voor Zweden. En in 1991 won de zangeres Carola. Hoe je dat liedje, Katja? Dat slechte liedje van 84, die jongens met die schoenen. Zo, voor de verandering kijk ik een keer Zwarte Priet Praat in plaats van te luisteren. Waarom komt die oude Radikishu niet aan beeld? Ik zie alleen de gast. Soul Seven Foot, dat doe ik omdat ik vind dat ik radio maak. Maar we moeten verplicht visual radio doen van Radio 1. En in het begin zette ik de camera gewoon op de telefoon. En toen belde iemand die zegt, maar ik wil bewijs hebben dat het live is. En toen dacht ik, nou, de gast is het middelpunt, dus laat staan door de gast heel veel in beeld. René Mol, gefeliciteerd met de 300ste uitzending. China, ja? Digilu, Digilu, een slecht lied. Dat is echt een slecht lied. Dan heb ik hier China Alarm. Die zegt dat het iets over Wilbert Stuifbergen zal straks. En dan Jolien heeft een tip voor een meisje. Ginita Sunaina is een Bollywoodster. Oh, dat zal ik moeten gaan kijken. Lieve Prim, nog één ding zou ik willen zeggen tegen jou hier zo op Radio 1. Als iedereen zo'n goed, lief en eerlijk hart zou hebben zoals jij, dan hebben we hier op deze aarde een stuk meer ruzie met elkaar. Maar daar tegenover staat dat er ook geen oorlogen meer zouden zijn. Dat jij je hart wel op de juiste plaats hebt zitten. Nou, steek deze maar in je zak. Prim, een beter en mooier compliment kan een mens toch niet meer verlangen. John Vermeulen uit Den Haag. Prim, gefeliciteerd met je 300ste uitzending namens Interpress Holland Mediapark. Dank je wel. Je feestje? Ja, oké, okay, dat was het. Hè? Oké, okay. En luisteraars, als u vragen heeft aan Humphrey Campbell, dan mag u bellen 0800-1121. Humphrey Campbell, we waren dus bij het Songfestival. Je hebt het in 93 gedaan. Maar ineens, begin van het millennium, heb ik het idee dat je niet meer optrad. Klopt. Dus wanneer heb je gezegd, ik ga niet meer optreden? Ja, na 93 ben ik nog even doorgegaan. En toen kwamen de producties van mijn ex. Dus ik heb steeds al bij mijn studio's gezeten. En lui geworden om zelf gewoon die prestaties te leveren. Maar gewoon theaterproducties geproduceerd. En albums met composities en noem maar op. En albumproducties gedaan. En toen trad ik niet meer zoveel op. Ik deed alleen maar studio-sessies nog. Ja, dus je hoort je wel op achtergrond bij andere zangers. Maar je hebt zelf... Nee, omdat het ging voor mij niet samen. Of het een of het ander. Dat dus je bent of zanger of producer? Of... Zo ben ik, ja. Of, ja... Omdat het gewoon ook heel veel werk, hè. Dit was ook, het is ook een, als je zo'n artiest moet begeleiden... dat mee helpt aan de carrière, laat ik het zo zeggen... dan gaat het gewoon, is het gewoon een dagtaak. En dat was ook een behoorlijk bedrijf. En het ging maar door. Met producties, dus dan kom ik nooit meer aan mezelf toe. Dus ik heb het om die reden ook gewoon voor mezelf op een laag. Ik deed het nog wel misschien sporadisch dat ik nog een keertje optrad. Het werd me ook niet in dank afgenomen, was een groot compliment. En ik denk van ja, als ik later groot ben, dan ga ik wel weer zingen. En als ik zelf ook technisch mezelf beter vind... iets meer tevreden ben over mezelf of iets overtuigender... gewoon iets voor het voetlicht kan brengen en ook weet wat ik wil. Want ik ben een intuïtief persoon, dat ik denk vandaag links en vandaag rechts. Dan doe ik dat. En ik heb nu de plannen dus om volgend jaar... Dus wel dat ambivalente in mij, dat komt volgend jaar gek wel... een soort van tour, optredens weer regelen. En daar ben ik wel van plan om. Ja, dus en dan beginnen we met het concert, het afscheidsconcert van Glenn Weiss. Oh, wanneer is dat? Ik wil het ergens 1 maart, begin april plannen. Oké. Okay. Maar ik heb nog niets gedaan, dus het is alleen nog een idee... want we moeten al die mensen gaan benaderen. Ik heb Hartog gehad meedoen, dus we gaan allerlei mensen benaderen. Okay. En dan moet Glenn Weiss was natuurlijk... Maar voor optreden ook dansen. Okay. Dus dan gaan we eerst moeten een zaal zoeken... waar we eerst een concert kunnen geven van een uur of zoiets. Okay. En daarna een dansie. Okay. En dan kan dat gewoon een dansie. Ja. Ben je een dansieman? Nee, je danst... Nee, sorry. Serieus? Dus ik heb mijn hele tienertijd op jou gedanst... en jij danst helemaal niet. Je begint... Maar nee, ik ben vreselijk, echt waar. Ik vond het niks. Maar ben je songfestival? Want trouwens, luisteraars... Oh, je bedoelt dat dansen? Nee, ik bedoel echt dansen. Nee, dus daar kom ik zo op. Luisteraars, een van uw loorden voor het nieuws van 1 uur... Lean On Me met zijn twee broers Ben en Carlo. Carlo, ja. En die waren ook jouw achtergrond bij het Eurovisie... bij het Songfestival. Wijs me de weg. Ja, oké, dus wijs me de weg. Dat zijn dus de drie broers? Ja. Oké, dan moet ik die clip weer gaan kijken. Dus dan weet ik hoe ze eruit zien. En ik zei tegen jou zo net, toen ik luisterde. Ik zei, dit ben jij. Toen zei je, nee, dat is Carlo. Ja. Maar jullie stemmen lijken... En ik vind ze ontzettend goed zingen. Ja, we blenden heel goed samen. Maar dat we zeggen dat ze goed kunnen zingen. Heel goed. Dus maar toch niet gekozen om te gaan zingen? Misschien... Nee, mijn broer is net gepensioneerd. Die werkt in een lab in Groningen. Maar dan kan hij nu naar de Voice Senior mee dus gaan doen. Dan moet hij aan de Voice Senior gaan meedoen. Ja, dus dat. Ik denk gewoon dat hij dat wel weer wil. Hij wil ook weer gaan zingen. Ja, misschien kunnen we niet. En die andere broer, hoe lang moet die nog? Carlo, die heeft nog iets langer dan ik. Oh, die is jonger dan jij? Die is jonger, die moet nog even. Oké, dus dan kunnen jullie met z'n drieën wel weer gaan optreden, toch? Ja, maar ik ga nu even alleen. Ja, dus je gaat nu even... En ga je dan nieuw repertoire of ga je nu... Ja, ik wil zeker nieuw repertoire. Kijk, ik heb sowieso al al de ideeën kwamen ook gewoon door. Want in 2008 had ik al het idee... Nu ga ik iets heel links zeggen. Had ik het idee om een Surinamstalig album op te nemen. Serieus, ga je ze dan aan het zingen? Ik heb al 2-1 waanzinnig liedje. Dat heb ik eigenlijk al vanaf 2008 al af. Een stuk of 4. Dat ik denk, ik moet dat album maken. Omdat ik altijd in discussie kwam. Met de producers, ook alweer, weet je, bij eigenwijs. Ja. Dat ik denk van, waarom moet het altijd zo plat, dat Surinaamse... Waarom moet het altijd weer zo fit, zo... Dat kan toch ook, het is ook een hele mooie taal, vind ik. Het is een prachtige taal. En er zijn nog meer dingen die waar ik moeite mee had. Dat ik denk van, als ik gewoon ook... Ga ik misschien een discussie teweeg brengen, is niet de bedoeling. Maar ik vond altijd dat als ik zeg maar... Oké, laat eens even iets Surinaams worden. Dan komt er een cacique, maar ik denk... Nee. Maar er zijn toch andere... We leven toch met... Maar mi kondre trumi lobby you, you moi tunami ai na. Dat heeft... Guus Pengel heeft geschreven voor... Ik had Ik heb ooit mijn 49e verjaardag gevierd met mijn crematie. Dus ik heb mensen uitgenodigd om mensen die ik zou willen laten speechen. Kijk, het idee was het volgende. Een nichtje van me ging dood in 2001. Mm. En toen zaten we bij de herdenken. En toen vertelde iedereen hoe speciaal en dit zo was. Maar bij het lief hebben ze nooit tegen dat meisje gezegd. En dat meisje had vaak een beetje een gevoel van ik word niet gewaardeerd. Dus toen zaten we daar. Toen maakte ik de grap met meneer Roy en Jules. En zo zaten we. Ik zeg, weet je wat ik ga doen? Want iedereen scheldt altijd op me. Ik ga zeggen dat ik dood ben. Dan ga ik in die kist liggen. Dan komt iedereen. Dan gaat iedereen zeggen, oh, prim was zo geweldig. En dan ga ik uit die kist stappen en zeggen, nou, als jullie me zo geweldig vinden, dan blijf ik nog even. Ja. Dus dat was de grap. En daar zou ik een televisieformat idee van me kijken. Toen werd ik 49, toen heb ik dat gedaan. Dus ik heb de mensen laten spreken die ik wilde laten spreken. Raoul Heertje heeft bijvoorbeeld gesproken, maar omdat hij het zo belachelijk vond, heeft hij gewoon de liedjes van de drie J's, heeft hij gewoon letterlijk een liedje opgelezen. Mm-hmm. Maar toen hebben dus mijn vrienden, maar het was het ambivalent, want je maar de ene kant dissen, maar je weet, ik heb gezegd, ik neem het op en als ik dood ga, wordt dit afgedraaid. Mm-hmm. Dus je kan niet meer terug. Nou, en toen heb ik Manoushka Zegelaar-Breeveld gevraagd. Ja. Want ze heeft bij de tranen van Daniel Guus Spengel een tekst geschreven. Als je niet meer weet, wat doe je dan, wat doe je dan? En daar kwam Mico André Trumulobiuna. Het is een prachtig lied in het Sranantongo. Ja, precies. Als je de gedichten van Trefossa, ja. Wortu de Ta Abra, ja. Prachtig. Ja. Dus het Sranantongo, je kan het plat spreken, zoals je Nederlands plat kan spreken, maar je kan Nederlands ook zoals Bloem spreken, weet je wel. Dus het Sranantongo is een mooie poëtische taal, want het heeft... En kijk, we zitten op liedjes zijn een hit. Zo, de ketchup song. Ja. Je verstaat niet wat ze zeggen. Okay. We luisteren naar Braziliaanse liedjes of die Koreaan Gangnam Style. Je snapt ook geen klap van wat ze zeggen. Ja. Maar toch heb je Gangnam Style, zit je daar helemaal in. Ja, je mag een barra nemen hoor. Je kan gewoon nemen, dat is geen enkel probleem. Ja, maar Gangnam Style. Dus je kan in Sranantongo, want dat gevoel wat de plaatje geeft is vaak ook belangrijker dan de woorden. Zeker. Dus je gaat een Sranantongo-album maken? Ja, ik heb al een... mijn broer zei, misschien moet je een klein stukje laten horen. Ik zeg, dat ga ik niet doen, want anders gaat het helemaal mis. Dat komt wel een keer. Maar ik heb het Glenn wel laten horen. Maar ik vind het zelf een heel mooi... Een liedje dat... Dat lied, zeg maar, dat het moet dragen... Het zit gekoppeld een beetje aan de slavernij. Ik begin met een idee dat ik in een indianendorp zit. En dan komt in één keer het kapel... De harmonie komt dan stampend naar binnen als militaristisch. In marsmuziek komen ze binnen en dan komen ze dwars door dat heel vredig volkje. En dat zouden dan de Spanjaarden moeten zijn. En dat idee, dat zo begint, zo is de opening in mijn hoofd. Dus dat moet ik nog bewerken. Maar, oh, prachtig. Ja, maar dat is het idee. En ik heb het eerste liedje al. En ik heb ook een tweede liedje, dat was in principe mijn... mijn gevoel naar Suriname, toe, wat Suriname voor mij betekent. Want Suriname betekent voor mij Mungo, ja. als ik de Beatles hoor. Maar Suriname is ook 's morgens Annie M.G. Schmid, als je naar school gaat. 's morgens de vogeltjes en de geuren. En Suriname is ook... de klassieke muziek, had je ook, dat heb ik ook. De Chopin en zelfs... Maar als je op Mungo woonde dan... Want kijk, de schoonheid van... Kijk, ik woonde op Pad van Wanica, maar we hadden dus aan de zijkant... Aan de ene kant was er één buurman, maar daar waren dus de Ranjan Singhweg... en daar woonden verschillende mensen. Ja. En vooral zondagochtend, dan draaide eentje zijn opera... de andere draaide zijn soulliederen. En dan dus ik ben ook opgegroeid, weet je, met mijn vader. En precies wat jij beschrijft, dat gevoel is dat je... Je bent niet in een bubbel. Hier zitten we allemaal in een bubbel. Precies. En je krijgt weinig input. En in Suriname, doordat die ramen openstaan, hoor je alle muziek. En ik ging naar school toe met Annie M.G. Schmid. 'S Middags hoorde ik dan washboard om 1 uur. Kreeg ik altijd hoop in van altijd te leren. De zon was te fel. Hè? Dan kreeg ik kon ik niet zo goed tegen. Oh. En om 3:30, dan kwam de Radica. Ja. Dat was helemaal heilig natuurlijk bij mij. Ja. En s'avonds had je de Alcanus muziek met die trommels. Apinti drum had je dan. En dan had je ook soms een stukje Chinees. Ja. Dat, hoe zeg je dat? Nog steeds, dat is dat in mijn... Maar weet je wat het is? Ik was in Afrika, Zuid-Afrika. En dan hoor ik muziek. En dat klinkt vertrouwd. Ja. Omdat ik die muziek al heb gehoord. In Suriname. Ja, ik wandel in India, ik hoor muziek. Ja. Ik ben in Maleisië of all places. En ik zit ergens in een bos bij Maleisië en ik hoor muziek. En het is die muziek die ik heb gehoord van de Indonesiërs, van de Javanen. Ja, oh ja. Dus er is, ik groei op, ik wandel door Wenen. Ja. Met mijn vrouw, weet je, ik had niet gedacht dat Wenen zo mooi was. En ze hadden zo'n concert en ik ga zitten. En het is muziek die ik als kind gehoord heb. Ja. Dus de schoonheid hier in Nederland, die ramen staan niet open. In de zomer alleen en dan klagen mensen dat de muziek te luid staat. Ja. Ja, je leeft in een andere dimensie, denk ik, wanneer je hier bent. En dat je alles als herrie beschouwt. En de schoonheid van dingen misschien niet beseft dat je eigenlijk alles al mooi is. Ja. Maar we hebben ook een mooi land, hè. Want je wordt, iemand vroeg mij, toen wij in Duitsland waren met een musical, vroeg iemand mij van of ik heimwee had. Ik zei, ja, ik heb heimwee. Want naar de geuren en naar de, ik zeg, zoveel fruitsoorten. Ik zei, Suriname hoef je eigenlijk nooit honger te lijden. Ik zeg, als je te lang blijft staan, schiet je misschien zelfs wortels. Zo'n vruchtbare grond hebben we. Ja. Dus dat is mijn droom. En dat heb ik een beetje beschreven in het liedje. Het heet Aimi Sweeties Ranankondere. Oh, nee. Groma mafumi verstang. Takruif boon ede kamoro yu inuwe mi sakontang. Inu ati mi wan beri da pepe mi route stang. No ai watra sranan kondre bika yu nang amina wang. Weet je wat het leuk is hoe jij Sranatongo praat? Ja. Jij praat Sranatongo zoals je algemeen beschaafd Nederlands praat. Ah! Ja, jouw Sranatongo. Sranatongo. Ja, nee, het is niet bekakt. Mijn vriend Theo Massé die nu helaas dood is. Theo sprak ook zo. Theo is 75 jaar. Oh, ja. Maar jullie zijn dus opgevoed met strenge ouders. Ja. Dus de manier hoe je Sranatongo praat. Wat, kijk, als je Sranatongo, zeg maar de mensen die met strenge ouders opgevoed, die doen hun mond open en articuleren. Ja. Die slikken geen woorden. Nee. Er zit geen slang in. Ja. Dus je ziet echt dat Sranatongo wat jij spreekt, klinkt al anders dan het Sranatongo van. Dat is mijn ding waarschijnlijk. Waarschijnlijk heb ik dat ook in mijn hoofd qua klank. En als ik een liedje wil horen, dan wil ik Aisra Nami Mooi Sweetie Kondere horen. Dat wil ik van Max. Dat wil ik dan horen. Ja. En Blakka Rosu. Dat is een prachtig. Maar weet je dat Blakka Rosu, ik dacht altijd, hey, luisteraars, als u Blakka Rosu van Lieve Hugo is een van de prachtigste liedjes. Maar het bleek een Italiaans lied te zijn. Is dat zo? Of Frans. Het is geen oorspronkelijke compositie. Het is een Spaans liedje. In elk geval, maar het is geen oorspronkelijke compositie. Nee, dat wist ik ook niet. Dat wist ik ook. Ik kwam er laat pas ook achter. Ja, maar het is een Blakka Rosu no Yegwe. Chamigo na in miati. Awasi sapsa. Misa memre you in a diepte. Ja, in het diepste van mijn hart. Daar wil ik al op dansen trouwens. Ja, maar dat. Maar als Blakka Rosu spreekt, red ik ook altijd ervan. Maar dat zijn. En heeft ook dat. Junavo Credorina vind ik ook. Junavo Credorina, ja. Maar Lieve Hugo heeft composities gemaakt die echt. Ik heb wel ook. Zo in de loop der tijd zijn er wat artiesten geweest. Romeo Dunk en de Indian Funmakers, die hebben ook. In Libië, Sranka. Dus er zijn zo een paar van die liedjes in de loop der tijden. Lata Mangeshkar, de grote Indiaanse zangeres, kwam naar Suriname. En toen is Suki Akal voor haar gecomponeerd. De Karmiko na Sranang na Ala de Pokumang. Fusiging na Pre Pokuji Ala Sranama Leve Sranana Leve. En Mohammed Rafi heeft in het Sranatongo, toen hij optrad in het. Mohammed Rafi luisteraars is een Indiaanse zanger die overleden is. Die kwam naar Suriname en hij had een lied wat de hit was. Ayaya Suku Suku Karumeka. En daar heeft hij op gemaakt. Ayaya suku suku. Alla de umananga de ma suku suku. Maar toen hebben ze vaak, als er Indiaanse artiesten kwamen, zongen ze een paar woorden Sranatongo. Om dan naast het Hindi. Dus ik denk dat het Sranatongo. En misschien zou je een. Ik heb een goede tip voor je. Je moet een Pagwa-liedje schrijven. Dat is van die lekkere. Kijk, weet je wat ik namelijk vind? Dus hebben dat met Pagwa hebben ze dan dat bekleuren. Hè? Dan heb je dan zo'n lekkere beat nodig. Maar ze hebben standaard nog één. Maar in die Indiaanse films heb je nu wat andere. Want ik moet voor mijn kleinkinderen steeds draaien. Heb je wat leukere holi-liedjes. Maar een leuk holi-liedje in het Sranatongo. Weet je wat? Want holi is zo'n nationaal feest. Voor je het weet spelen ze het iedere dag met holi. Met Pagwa. Goed Pagwa-liedje. Ja, gaan we doen. Dat is in maart. Ja, maar dat gaan we doen. Oké, we moeten verder. Wat doe je nu? Dus je geeft les, maar je hebt geproduceerd. Produce je nog veel? Nee, ik heb de afgelopen 10 jaar in principe niks productiefs gedaan. Alleen maar nagedacht en een beetje mezelf leren kennen. En een beetje geobserveerd en een beetje volwassen geworden. En een beetje gegroeid en kennis tot me genomen. Heel veel nog meer geleerd en nog meer muziek. Maar ondertussen wel opgetreden. Ik kan me herinneren dat je in een concertgebouw hebt opgetreden. Je hebt volgens mij heb je nog in België opgetreden. Klopt. Ja, ik heb wel heel veel optredens. In Duitsland doe ik ook nog steeds optredens. En ik treed op met een marinierskapel regelmatig. Serieus waar dan? Ja. Nou, meestal heb ik concerten hebben. Ik heb in Den Helder en overal in het land heb ik opgetreden. Met het marineconcert? Ja, marinierskapel. Ja. Maar hoe kom je bij het marinierskapel? Ja, die man belde me op, die dirigent. Die zei van, ik heb je al lang in de gaten. En ik wilde in 2016 belde hij me op. Ja, het was het mooiste wat ik heb meegemaakt. Het is ongelooflijk goed orkest. Het is ongelooflijk. Ja, dus ik ben vereerd. Ik was echt absoluut vereerd dat ze me vroegen. Dus ik heb, nu staan er nog een paar dingen. Dus ja, daarom, omdat ik niet op de normale, reguliere feestjes sta. Maar het is gewoon een heel leuke concert, hè. En het gaat om serieuze muziek. Misschien ben ik te serieus, dat kan. Nee, wat me ook opviel, je bijna geen interviews meer. Nee. Nee, maar ik zou niet weten waarom ik interviews zou moeten geven. Dat is weer, dat komt het andere ding weer. Dat Nee, maar kijk, we hebben dit gesprek. Een heleboel mensen weet ik dat ik hier blij mee maak. Want ik zeg, ga even kijken. Oh, wat leuk. Dus, maar als je op televisie komt, dan praat je ook niet. Dat zing je alleen. Ja. Maar ik ben een zanger, dus ik ben geen prater. Ik ben een zanger. Nou, maar voor mij ben je iemand waar ik... alsof ik... Hè, zoals jij, Oscar, maar alsof je... Kijk, ik had ook nooit gedacht, ik heb Asha Bhosle live zien zingen. Dat was mijn droom. De zanger waar ik de grootste fan van ben, Kishore Kumar, die kwam in 1987 naar Nederland. En ik maar ik had toen, we hadden geen geld, we waren arm, we hadden een kind, we hadden een reis geboekt naar Amerika. En het kwam in die periode. En toen zei ik nog tegen mevrouw, schat, en toen zei mevrouw, nou, Prim, als je het zo graag wil, ik weet hoeveel je van hem houdt, dan zeggen we die reis af. Maar dan zouden we het geld verliezen, want je weet, je hebt van die goedkope tickets hadden. En toen zei de organisator, nou, Prim, hij komt volgend jaar samen met Lata Mangeshkar. En toen ben ik dus niet gegaan naar dat concert. En toen ging hij in oktober dood. Dus toen, ik heb hem nooit zien optreden. Maar Asha Bhosle bijvoorbeeld, heb ik zo vaak zien optreden. En ik heb er mogen presenteren, ik heb er mogen interviewen. Ik heb er mogen ontmoeten. Ja, ja. In Den Haag toch, toen ze hier was met Metropool. Ja. Ja, dan was ik erbij. Ja, dus ik heb er ook... Maar die dag zag ze vals in Den Haag, want ze was ziek toen. Ja. Toen is ze teruggekomen. Ja. Maar ja, nou, dus ik heb Asha Bhosle. Maar dan moet je je voorstellen, precies zo is het op voor mij om met jou te praten. Voor mij was jij die geweldige artiest op wiens plaat ik draaide. Ja. En natuurlijk, snap je? Ja, maar weet je wat het is? Ik zie dat helemaal niet zo. Ik zie dat helemaal niet. Ik sta er zo van te kijken dat ik denk, echt waar? Ja. Ik heb en het punt is dat ik eigenlijk, waarom ik toen nee zei tegen dat aanbod van je moet iets commercieels gaan doen. Toen zei ik van ja, ik weet niet wat je bedoelt met commercieel. Ja. Maar ik ga geen rare dingen zingen waarbij ik me gewoon niet lekker voel. Ja. En omdat ik me, ja, ik wil gewoon mezelf zijn. Ik wil niet iemand anders zijn. Maar je bent een soort ongrijpbare, eigenzinnige man. Is dat zo? Ik zit te kijken. Nee, want als je zo vertelt, dan denk ik... Op de een of andere manier boek je ontzettend veel successen. Yeah. En loop je out of the box. He, zo jong naar Nederland, Twinkelstars, yeah, al die dingen. Yeah. Weet je, van Mungo, hoe je bent opgegroeid. Naar winnen van songfestivals, 43 dagen. Maar dan zeg je al eigenzinnig, wat moet ik 43 dagen doen als ik terugkom? Dus het zitten zoveel dingen dat... alle kanten uit en aan de andere kant een zeer autonome man... die dan zegt, oké, gezien, weg. Gezien, weg. Nu ik produceer al 10 jaar niet meer even. En iedere keer zeg je, ja, ik moet mezelf dan zien vinden. Ik wil mezelf herijken. Ja. Maar volgens mij is dat het mooie van leven. Ik ben niet zwever geworden. Hoor. Nee, ik ga graag. Maar ik... moet ik het nou uitleggen? Ik ben niet een type die dingen gaat plannen of die dingen gaat bedenken of die dingen gaat verzinnen. Die een format gaat verzinnen en zo. En dat kan ik niet zo goed tegen. Ik kan niet goed tegen presets. Nee. Als dat zit, ik wil die verwondering, moet ik iedere dag hebben. En ik heb dat iedere dag. Als ik opsta, ik meen het echt heel serieus. Dat ik denk, hoe? Het is er nog. Oké, we gaan het onderste kan halen vandaan. En ik leef echt en ik geniet echt van alles. Ik probeer ook alles te zien om me heen. Ik probeer ook gewoon bomen en vogels te spotten wanneer ik loop. Ik rij ook niet zoveel meer omdat ik het irritant vind om in de file te zitten en niks te doen. Dus ik zit in de trein en dan denk ik, ja, ik kan mensen zien. En ik kijk naar buiten en ik zie het groen en ik zie het leven. En dat wil ik iedere dag. Dank je wel, Humphrey Campbell. Weet je waarom? Nee. Ik heb hetzelfde, maar ik zie iedereen constant op zijn telefoon kijken met oordopjes. Ik kan dat niet. Nee. Ik vind dat niet. In mijn klas geen telefoons. Nee. In mijn leslokaal geen telefoons en geen niks. Papier. Jongens, wil lezen en dan praten. Ja. 40 minuten en dan... Dat zeg ik ook tegen mensen. Ik zeg, als jullie allemaal de hele tijd op het telefoon zitten... En die oortopjes zitten. Als ik wandel, wil ik die vogels horen vleugelen. Als ik, weet je, als ik in de trein zit, dan kan ik echt gaan zitten en om me heen kijken. Of in de tram, dan vind ik het heerlijk om me heen te kijken. Dat je, dan zie je weer mensen, zie je vrolijke mensen. Ja. Maar het inspireert me gewoon als ik dat zie en ik ben blij. En dat is wat je... Ik heb bewondering voor Penny Lane. Okay? Penny Lane. Maar het gaat over in Penny Lane. There was a barber showing photographs of every head that he seems to know. Ik heb het een beetje verdraaid. Niemand gaat me killen, denk ik. Nee. To all the people that sat in the lane. En hij beschrijft gewoon het de beweging van het leven. Van normaal. Hij zit gewoon te kijken en hij ziet, oh, daar komt de barber. En, en dan komt een wagentje langs en mensen komen langs. En hij. En dan lees ik die tekst en denk ik, Jezus, Paul McCartney, Jezus. Mijn favoriet van Paul McCartney is Yesterday. Dat komt door mevrouw Clemens, mijn Engels onderwijzeres, op het lyceum. En die had op het bord geschreven, Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as they're here to stay, oh, I believe in. Want ze wilde ons poëzie. En toen vroeg ze iemand, wie herkent dit? En toen was er een beetje hen en de klas, die zei, de Beatles, juf. En toen legde ze uit en zo heeft ze ons naar... poëzie gebracht, ook van Shakespeare en alles. Maar als je één keer de Beatles als poëzie hebt gelezen... en je luistert naar ze ook... When I find myself in times of troubles... Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Het is gewoon een gedicht. Ja. Het is een prachtig gedicht. Dat liedje is het allereerste liedje... dat ik ooit voor het publiek in Ismee van Wil gaan gezongen. Dat is het eerste liedje dat ik gezongen heb. In de Peace leven. Forever Song Festival. Peace Forever. De allereerste keer dat ik gezongen heb, is dat het liedje dat ik voor het eerst gezongen heb. Let It Be. Let It Be. Ja. Let it be. Yes, dat was het allereerste liedje. Oké, dus we gaan twee liedjes zingen op het afscheidsconcert van Glenn Wise. Je gaat Let It Be. Oh, we gaan eindigen dat je Let It Be zingt. Dat is een prachtig liedje om te eindigen. Prachtig, En je eerste liedje wat je gaat zingen is Angel. Ja. Oké, ik ga... Marcello, hoe lang wacht die al? Oké, we moeten even de koptelefoon opzetten. Marcello is ook een artiest, alleen een onbegrepen artiest die heel eenzaam is. Gooi je Marcello op lijn 1 erin, alsjeblieft. Goedenacht, Marcello. Dag, Prima. Het is een fantastische uitzending en een fantastische gast. Ik heb zoveel vragen aan die man. En ik heb ook vroeger een liedje van Sander en Anders gezongen op schoolfeesten. Ik ben misschien wel net zo oud als die man. Ik ben ook artiest. Welk jaar ben jij geboren? 1954 en ik was 16. Oh, hij is van 58 en ik ben van 62. Ik ben van 62 en hij is van 58. Dus jij bent de oudste van ons drieën. Ik zong dan op die schoolfeesten van... ach, wat is het moeilijk om een eerlijk mens te zijn. Als het om de liefde gaat. Je weet niet wat je zeggen moet. Dat je maar Marcello, was jij nog van plan om te gaan zingen? Dat is niet de bedoeling, hè? Nee. Maar wat wilde je vragen? Ik wil aan die man iets vragen. En dat zal misschien wel super arrogant klinken. Maar ik heb een. Ik heet Marcello. En ik wil in Rome, Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival. En ik wil deze man een brief schrijven. Of dat hij mijn telefoonnummer aan die man geeft. Want ik wil hem zeker een keer ontmoeten. Ja, Humphrey weer ontmoeten. Ja, maar. Ja, ik weet niet of dat wel zo goed... Oké, maar weet je wat? Rui, schrijf zijn telefoonnummer op. Ik geef je telefoonnummer aan Humphrey Campbell... en dan kijken we wel of je een keertje langs mag komen bij hem op het conservatorium. Ja, ik denk op dit moment... Moet je het nummer hebben? Ja, nee, maar Rui, ik ga jou hold zetten en dan gaat Rui het opschrijven. Ja, op dit moment? Op dit moment is het natuurlijk ontzettend lastig... omdat de coronaregels snel weer ingaan. Dus er zijn ook mensen die komen toevallig uit Portugal... die wilden ook even op de klas. Maar dat mag niet meer. Maar dat mag ik heb even een fantastisch liedje in petto. Dat is Mama van Pavarotti. En dat maar dat mag niet. Je moet voor het Songfestival een oorspronkelijke tekst schrijven. Je mag geen andere liedjes doen. Maar en Joey Vriend heeft Hello op... Frank Otten heeft aangedrongen... en Joey Vriend heeft het liedje Smile al ingestuurd. En die moet winnen. Dus Joey Vriend is van de familie van de show. Dus die moet winnen. Oh. Dus dat wordt hem niet. Maar goed, Marcello, ik zet Marcello op hold. Rui, schrijf je dat nummer op? Oké, het nummer is al. Oké, maar geef je nummer, maar Humphrey belooft nog niet. Oké, doei. Oké, dat was Marcello, die wilde ik het zo. We gaan zo naar de column van Wilbert Stuifbergen. Die is er, moet ik even weer zien, dat weer het vervelende. Ik lees al die stomme dingen op, maar dan vergeet ik het. Het is de 274ste column. Hangt Wilbert aan de lijn? Dat zal ik even... kunnen we Wilbert al in de uitzending krijgen, alsjeblieft? Dat is mijn columnist die ik moet aankomen. Wilbert? Jawel. Ja, zie je dat ik toch gelijk had? Het is je, dus dit vandaag wordt jouw 275ste column. Nee, dat klopt niet. Ja. Ik ben er één keer uitgeknikkerd door een drietal dames ter ere van Vrouwendag in 2016. Ja, die is ook meegeteld. Ja, maar dat was geen column, die heb ik toen niet kunnen doen. Nee, maar die is dan niet meegeteld als column. Nou, hij stond volgens mij wel op het lijstje van meneer die dat lijstje gemaakt heeft. Oh, de Van Wout. Oké, ja. Oké, ja, maar dat telt het wel als... Oké, dus dan heb je 274 keer geparticipeerd... en 273 keer een column voorgelezen. Maar goed, dus dit wordt je 274ste dan, ja, die, van die drie meiden. Die, weet je wie een van die drie meiden was? Ik weet het niet meer. Ja, die Barbie. Hoe heet ze? Hoe mijn vriendin die bij Linda zat in Late Night? De vrolijke Johan Derksen, man. Hoe iets ook alweer. Nee, die... Ach, ik kom zo op een naam. Ik ga de naam... Ik heb de telefoonnummer in mijn dingen. Ach. Ik zou het niet weten. Oké, ik zeg je na je kolom. Dames en heren, hier is hij voor de 274ste keer. De man die de vrijheid heeft om mij en al mijn vrienden iedere week te beledigen. Omdat hij ze erop wijst dat we allemaal hypocriet zijn als het om China gaat. Hier is Wilbert Stuifbergen. Een goedenacht, luisteraars. Afgelopen donderdag, 4 november, was er een vergadering van de Commissie Buitenlandse Zaken der Tweede Kamer. Samen met de minister, Ben Knapen, over China. Er kwamen veel onderwerpen langs, ik pik er eentje uit. Ik kan het mis hebben, maar volgens mij was er een heuse primeur. De Kamerleden Agnes Mulder van het CDA en Kati Piri van de PvdA stelden de orgaanroof op Oeigoer en Falun Gong aan de orde. Hier hoort u een paar stukjes uit het debat. Mijn collega van CDA had het ook over de grootschalige orgaanroof met tienduizenden doden tot gevolg. Wat doet de Nederlandse regering aan? En hoe kijkt de minister naar de invoering van een strafwet tegen orgaantoerisme? Ja, voorzitter, ik denk dat het nu vooral een kwestie is van dat wij proberen zo goed mogelijk ook via internationale contacten zelf uit te zoeken hoe het zit. En hoe het precies zit. Als iemand tegen interessante informatie aanloopt, houden wij ons buitengewoon aan, bijvoorbeeld. Maar het is wel een onderwerp waar je van... toen ik de eerste keer opnieuw las, want dat was een paar jaar geleden dat het alles is opgedoken, toen is het weer verdwenen. Dat gaat je fantasie en je horrorfantasie natuurlijk te boven. Voorzitter. Mevrouw Piri. Voorzitter, volgens mij is er vorig jaar in Groot-Brittannië een heel groot en uitgebreid onderzoek naar gedaan, met volgens mij hele betrouwbare bronnen. En de vraag is dus eigenlijk, wat voor consequentie verbinden we daaraan, hè? In plaats van weer nieuw onderzoek af te wachten? Twee punten uit deze fragmenten. Allereerst is er de primeur. Dat er in de Tweede Kamer eindelijk eens gepraat wordt over een wet tegen orgaantoerisme. Piri noemde het later nog een keer. Minister Knapen zegt dat hij niks kan doen, maar zo'n strafwet maakt voor heel Nederland duidelijk wat het risico is als je naar China gaat voor een orgaan. Het tweede punt is het alsmaar ontkennen van bewijzen van de orgaanoogst, nu weer door minister Knapen. Kati Piri wijst terecht op het uitputtende onderzoek door het China Tribunal in Londen. Hoezo wacht Nederland nog op concretere bewijzen? En die zijn er al vanaf 2006, toen het rapport Bloody Harvest uitkwam. Dat rapport bezorgde ik hoogstpersoonlijk bij het ministerie in 2007. En in 2008 bracht ik het op de ronde tafel over China aan de orde bij Maxime Verhagen, die toen minister was. Beide keren papegaaide Verhagen en de zijne China na. Dat de onderzoekers hun bronnen niet prijsgaven. Een leugen. Want simpel lezen had Maxime en zijn ambtenaren die bronnen opgeleverd. In 2014 kwamen Kamervragen van Omtzigt en Keizer over die orgaanroof. Toenmalig minister Timmermans loog dat China van 2000 tot 2005 helemaal geen statistieken bijhield van transplantaties. Die statistieken waren er wel degelijk. En wel van 4 organen, waarvan de levertransplantaties door China in juni 2009 op het internet werden gepubliceerd door de CLTR. Ik heb het hier wel eens vaker genoemd, de China Liver Transplant Registry. Die statistieken, zij vormen een perfecte illustratie bij het lot van de Falun Gong. Vanaf het jaar 1999 gingen de transplantatiecijfers gigantisch omhoog. 1999, het jaar dat Falun Gong massaal verdween in kampen. Die statistiek heeft tot 2010 op het net gestaan. Er was daarna alleen nog maar via een geheime code te bekijken. Deze, volgens Buitenlandse Zaken niet bestaande statistieken, kwam ook in 2009 in de boekversie van Bloody Harvest terecht. Dat boek is in 2009 en 2013 door een der auteurs, de Canadees David Matas, uitgedeeld onder de leden van de commissie Buitenlandse Zaken. Nooit gelezen dus op het ministerie, want men houdt daar niet zo van ongemakkelijke bewijzen onder ogen te zien. Op het ministerie kwamen nu, ik zei de gek, ook Matas en Kilgore op bezoek om hun onderzoeksrapporten te bespreken. Kilgore het laatst in 2016, toen de update van Bloody Harvest / de Slaughter uit was. Allemaal karrevrachten van bewijzen. Statistieken van transplantatiegegevens wederom uit China zelf, waar men 60.000 tot 100.000 transplantaties per jaar doet zonder een goed werkend donorsysteem. Rara, hoe kan dat? Dat dat kan, blijkt uit opgenomen telefoongesprekken die onder meer in 2006 werden getoond en ook in 2019. En gepresenteerd bij het China Tribunal. Alleen, het lijkt wel of het Joegoslavië-tribunaal volgens ons kabinet nooit heeft plaatsgevonden. Want de leider van het China Tribunal werkte wel degelijk ook als hoofdaanklager van Milosevic bij ons Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Srebrenica zorgde ervoor dat ons kabinet Kok II aftrad. Maar dat zullen minister Knapen en zijn voorgangers allang weggedacht hebben. Tot zover de column. De rapporten die het ministerie van Buitenlandse Zaken liever niet leest, ze staan gewoon op de site www.endtransplantabuse.org. Ik herhaal endtransplantabuse.org. En dat kunt u ook vinden van het China Tribunal. En nu wederom... Je bent eruit gegooid door Nashua, de schrijfster van het boek Kapsalon, en Stella Bergsma, die daarna razend populair is geworden en in Ladies Night zat en zo. Ja, inderdaad, Stella Bergsma. Die zat zo zie je iedereen, alle grote sterren beginnen hier. Dus wie weet, jij moet wel lang blijven voordat je bij dingen komt. Maar eigenlijk zou je al die columns moeten doorsturen naar Johan Derksen. Want als Johan Derksen dit eenmaal weet, dan gaat hij iedere week ook zeggen Chinese kutland. En ze hebben daar wel eens over de Oeigoeren gehad. Ik heb Johan Derksen wel eens ontmoet in 2008, maar toen deed hij er niks mee. Ja, dus dan moet je maar blijven opsturen, dus bestoken. Ja. Ja. Oké, succes Wilbert, tot de volgende week. Dankjewel Prem. Doei doei. Hoi. Ja, luisteraars, u luistert naar Zwarte Prietra, de 300ste uitzending. Daarbij hebben we als gast Humphrey Campbell, de grote... Hoe moet ik je duiden nu? Ben je zanger, ben je muzikant? Wat ben je? Muzikant. Muzikant? Ja. Oké, de muzikant Humphrey Campbell. De techniek wordt dus gedaan door Anne Bakema, regieassistent telefoon Louise Taldien. Ik ben Prima Rakishoen. U kunt via Twitter, apenstaart, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat of via de Radio 1-app reageren. En mailen Zwarte Priet Praat, apenstaartpownet.tv. Oké. Humphrey Campbell. Ik moet nog twee hele leuke tweets voorlezen. Katja Lenoir zegt... Digelo Digeli van de Harry's. 15 jaar na hun overwinning heb ik ze zien optreden in Amsterdam. Dat waren die 3 jongens. Yeah. Ze waren minstens 20 kilo dikker en hun haren vielen al volop uit. Trouwens, fantastische versie van Lean on Me. En er was hier nog een bericht... deze vind ik een leuke. Robert, Prima, ik ben grote fan van je, probeer altijd te luisteren. Maar nu ik werk in Taiwan, krijg ik je op de nuchtere maag. Toch anders felle... Felicitaties met je 300ste. Robert, ik wil naar Taiwan gaan. Ik zei tegen mevrouw, dus is het in januari prachtig weer daar? Want dan ga ik er naartoe. Humphrey Campbell, we hebben niet veel tijd meer, maar ik wil nog twee dingen graag doen. Ik wil Angel nog draaien. Ja. Maar dus dan moet ik proberen... doe ik hem na Janus, die dichter. Ik ben benieuwd wat ik ga zeggen. Maar dus, toen je produceerde, wat je besloot je op een gegeven moment gewoon van... ik stop met produceren, produceren... of is het ook weer dat er iets anders voor in de plaats kwam of zo? Het produceren op zich, dat werd een ander verhaal. Omdat de digitale wereld nam heel veel over. Ja. Dus de producties werden minder. Ja. En dat heel systeem veranderde. En dan was ik niet zo bedreven in al die computers. Alles ging, de grote studios gingen allemaal weg. Ja, klopt. En dus ja, dus de producers die gingen dan op de achterbank. Ja, want het wordt nu allemaal digitaal gedaan. En thuis op een zoldertje, ja. En rappen en dat soort, ja, dingen. Dat zit er niet meer in voor mij. Maar ik ben nog steeds analoog. Dus ik in mijn hoofd produceer ik nog wel steeds. En ik blijf ook nog steeds heel creatief. En vooruitdenken, omdat ik gewoon echt dat concept van het Surinaams album wil afmaken. En zelf ook nog weer het toneel op wil gaan om muziek te maken en om daarbij ook te gaan zingen. Ja, oh, dus je gaat. En maar moet ik je dan zo zien met een band? En dat, ja, jij... zeker, met een band, ja. Oké, okay, en heb je dan al ideeën welke muziek? Maar dan wordt het dus gewoon een tour van Humphrey Campbell. Ja, en dat was ook het probleem, want ik heb gezegd, eigenlijk ben ik geen populaire zanger. En nu vroeg iemand, wil je gaan toeren? En ik zeg, ja, waarom ga ik gaan toeren? Ik zeg, niemand komt. Maar toen zei hij, nou, misschien vergis je je daarin. Wat ik wil gaan doen, is dat ik met expertise die ik heb... Ik heb, ja, moet ik het uitleggen? Ik kom natuurlijk uit de 50e jaren en ik weet ook wel, ik was nogmaals bevangen door alle muziek. Chubby Checker, noem maar op. Ik noem het zo gek. Dus ik heb gedacht, ik ga door de stijlen heen. En door de tijd ga ik door de stijlen heen. Dus dat wordt waarschijnlijk een soort van werktitel. Stijlen door de tijd. Dus dat zie ik. Dan begin je met Brooke Benton en Penny Lane. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. Met Monroe, Jim Reeves, alles komt langs. En eindig je met Ronnie Flex of zoiets. Bijvoorbeeld. Dat moet kunnen, toch? Ja, ja. Maar wat, ja. Ik heb een paar van die liedjes. Ja, ik hoorde goed. Toevallig vandaag... Ik zepte met mevrouw. We wachten op het nieuws van 8 uur. En toen zepte even, kwam ik op een muziekchannel. En daar was dat er het teken Tabitha trad op. Ik zag met Ronnie Flex en Frank Faria. Ja. Ik denk van... Hè? Het klonk heel erg goed. Geweldig, ja. En toen ik had nog nooit gehoord van die Tabitha. Bleek ze een geweldige grote ster te zijn. Ja, ja, maar dat is muziek die ik wat hoorde. Ik dacht, ja, lekker. Ja, maar kijk, het probleem voor mij was... Ik ben in 2013 ook gevraagd, wie vind je leuk van deze tijd? Ik zei, er is zoveel. Ik kom er niet meer uit met mijn hoofd. Ik weet niet wat... Ik ben ook van de oude stempel. Er gebeurt zoveel. En als je vroeger een plaatje uitnam... Ik had met een hele goede vriend van mij, een producer en een zanger ook erover. Hij zei van, jeetje, vroeger was het zo'n sensatie als er een plaat... Ik weet nog wel dat toen ik wist dat Songs in the Key of Life... van Stevie Wonder uit zou komen, dat ik praktisch... Dat is niet, ik woonde toen in Nederland, 74. Ja, Songs, nee. In, ja, of Songs in the Key of Life later. Ik weet niet uit mijn hoofd schande. Is Master Blaster Jamming erop? Nee. Master Blaster Jamming is op die laat. Je hebt Songs in the Key. Master Blaster Jamming is op Hotter Than July. Hotter Than July. Ja, maar hij had de serie Songs in the Key of Life. En Songs in the Key 3. Ja, maar goed. Toen het uitkwam, ja. Songs in the Key. Lag ik gewoon op de vloer voor die winkel. Die man is die Pico in de bel. Die schopte me er bijna uit. Hij zei van nee, nou, maar het werd steeds uitgesteld. En toen ik in één keer s'nachts, midden in de nacht, kwam we thuis van de Twinkle Star. Trad ik toen nog op. Van Scala Disco Dancing in weet ik veel, daar echt in het zuiden. Werd ik wakker door mijn wekker en toen hoorde ik het middenstukje van een van die prachtige liedjes van het album. Hij is uit, dus volgende dag stond ik er alweer. Maar wat ik wil zeggen is dat het zo'n waanzinnige sensatie was. Als er een album, als je weet, er komt een album uit van de groep Cool and the Gang, ja. Earth, Wind and Fire, ja. Billy Joel. Dat heb ik dus nu niet meer. Nee. Die sensatie. Nee. Ik ook niet meer. Omdat je ook niet meer... Kijk, ik heb thuis nog een cd-speler. En ik heb in mijn auto nog een cd-speler. Maar ze streamen, maar ik kan niet. Ik vind de kwaliteit van die muziek via die oortjes minder. Dus ik hou van muziek. Ik moet muziek in een box horen, ja. Dus de band. Ja, de band. Maar een live band. Een live optreden. Ja, dat spreekt meer aan. Als ik moet dansen, wil ik altijd met de band dansen. 100%. En terwijl die band slechter speelt en soms valser. Maar dat geluid gewoon. En als ik thuis muziek... Ik snap niet dat kinderen... En mijn dochter heeft zo'n box. En ik zeg hem tegen mevrouw, waar in Duitsland ben. En die hadden en een klassieke box en die nieuwe Sonos box. Die zo. Ja. En dan draait het liedje en dan hoor je gewoon het verschil. Want het dempt, dat digitale dempt. Er zit een limiter op. Ja. En dat vind ik niet prettig, want ik heb zelfs mijn grammofoonplaten. Ik ook nog. Thuis, dus ik heb al mijn platen nog. En ja. Dat vind ik wel fijn. Maar dat is dus het concept in mijn hoofd, dat ik denk... voor wat ik wil gaan doen, zal ik me best daarbij gedijen. Ook mijn talent gewoon beter laten uitkomen, dat ik gewoon de relax... Ik wil eigenlijk het ambachtelijke van vroeger... dat een Sinatra had, of dat een Sammy Davis Jr. had met Bojangles... wanneer hij dat zingt en wanneer dan merk ik van, ja, dat is gewoon een vak, man. Als ik zelf Michael Jackson, als ik denk, jezus, man. Ja. Ze werken en ze trainen alles. Ze trainen het dansen, ze trainen het zingen en ze trainen hun performance. En dat is gewoon waar ik... Ik was zo'n fan van ABBA, maar nu ze die digitale shit doen, vind ik het echt... Ik heb het nog niet gehoord. Nee, maar ik zag een stukje van die clip en dan zie je dat, denk ik, ja, rot toch op. Echt waar? Rot toch op. Ja, dan kan ik net zo goed naar een YouTube-filmpje gaan kijken of zo wat. Janus, als je luistert, Ruiz probeert je te bereiken. Je neemt niet op. Neem op, Janus. Oké, dat is onze dichter. Zullen we dan nu Angel even draaien? Want de dichter is onbereikbaar, dames en heren. En u moet u dit liedje voorstellen... 22:00, zaterdagavond, pinabladeren tegen de wand. Je draait en het is prachtig zwoel weer. En je vindt het een beetje verschrikkelijk leuk. En dan ga je hierop. Het is donker en die lampen. Het is donker met blauw licht en dingen. En, maar ik heb hem ook gedanst dat we gewoon buiten stonden. Prachtig weer. Of gewoon op de hout of dingen. Weet je wel, geen dak. En dan de sterren boven je. En dan hoor je dit lied. Dames en heren, hier is Humphrey Campbell uit 1977 met Angel. Geschreven door Boerleder. Angel, look how you cry because of the laughter when we're passing by. Angel, you know you are mine and you'll always be the woman in my life. The night, but I swear I love you. De broer die heeft het nog steeds, hè? Dat is jouw zoon. We zijn al in de live-uitzending, hè? Wat heeft jouw zoon? Percy. Nee, ik vertelde luisteraars dat je dan... Dat meisje, dus vader kwam het halen om 11 uur of 12 uur. Toen zegt Teuver, ja, maar dat is voor niet mijn uitzending. Het is investering voor de volgende dag. Volgende dag? Ja. Maar goed, luisteraars, dat is het. We gaan eerst naar Janus en dan naar Ruben. Janus, mijn vriend, het is jouw 200... dan moet ik weer dat papiertje erbij halen. Het is je 274ste keer dat je nu een gedicht gaat doen in de 300ste uitzending. Hier is hij, live uit Rotterdam, wakker en wel, met een prachtig gedicht. Hier is Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Dit gedicht heet 273 versjes en 6 keer te gast. Weet je nog vroeger in Suriname, waar de Patta-fabriek heeft gestaan, dat je de magie van het theater thuis kon horen stromen door het altijd open Beatrix-raam, dat je met spoed een meisje zocht als ineens Angel werd gedraaid, en dat je toen al reputatie had, but her parents weren't right. Hilversum 1, 300 shows, of bijna dan, van onze nationale schreeuwexoot. De groot moefti van de meningsuiting, Prem de vrije woord despoot. Alles mag hier, alles kan hier. Ik doe maar een kleine observatie. In weinig shows in Nederland doet men Mark Zuckerberg zo ontzettend vaak een nazi. Het is een mooie claim to fame wel, al zal het Facebook niet beroeren. Al, ja, het punt van deze show was blijven schrijven voor Oeigoeren. Iemand als Wilbert blijft ook vastbijten, zodat het bij ons niet kan gaan slijten. Dat er kampen zijn in China, puur bedoeld voor het concentreren. En als ik denk aan concentratiekampen, dan ga ik meteen vrij door associëren. Dan denk ik bijvoorbeeld meteen aan Fleur. Die mevrouw heeft zoveel witte schuldgevoelens, die ziet enkel nog maar kleur. Hilversum, 300 shows, zendtijd waarin Prem schaamteloos de boeken van zijn maatjes allemaal heeft stuk gepromoot. Na 273 keer, misschien 274 keer nu, kan ik zeggen, dit programma had misschien een betere titel gehad als Zwarte Jongens Krentenbrood. Nou, mijn witte krentenbrood, vriend. Tot de zevende. En dankjewel. Ja, dus dit is de 300ste. We zien elkaar met kerst, hè? Ja, dan hebben we de speciale kerstuitzending. En dan gaan wij, maar dan zorg ik dat ik dat revisie reed, want dan ga jij en ik zuipen. Dat was hem, ja. We gaan een baganaal maken met, met Femke Merel erbij. En dan ga jij en ik... Brechtje is al bezig met kerstmuziek uitzoeken die buiten de geitenpaden. Oké, prima. Moet Brechtje allemaal doen. En dan, trouwens, DJ Brechtje. Ja, dan doe jij het en dan gaan we samen met dronken, maar dan moet Brechtje nuchter blijven. Zuipen, ja. Oké, top. Tot dan, man. Succes! Doei! Oké, okay, en aangeschoven is... Ruben van Aften van Focus. Ja, dus hallo. Heb je gehoord wat we gaan doen met onze 333ste uitzending? Met eerste kerstdag of nee, derde kerstdag? Nee, over 33 uitzendingen, 32 ja. uitzendingen... ga ik oude meuk van Primtime uitzenden. Dus we gaan de formule... Moet ik het aan elkaar praten? Nee. We gaan Focus doen. Dus wat we gaan doen is... mensen mogen mailen wat ze hun leukste fragment vonden. Ja. En dan ga ik alle fragmenten en dan gaan we dan zo... En dan gaan we gewoon de oude meuk uitzenden. Dan heb ik weer geen gast. En dan ga ik gewoon weer oude meuk zoals vorige week Talk Radio. Ja, dan doen we gewoon. En dan mogen bellers nog commentaar geven op de bellers die gebeld hadden. En zo. Oh, zo. Er wordt een soort cirkel waar je niet meer uitkomt. Zo, ik ga nu een opdracht schrijven in het boek voor dingen. Dan mag jij nu promoten wat je straks hebt. Ik heb een gesprek gehad afgelopen vrijdag met Petra Verhoef van de Donordialogen. Die heb ik geïnterviewd. En zij doet onderzoek naar het draagvlak om varkens als orgaandonoren te gebruiken. Ja. En daar vertelt zij dus over... in de uitzending zometeen. En we hebben ook Selma Leidersdorf. Die heeft een boek geschreven dat heet Oral History. En daarin spreekt ze met allemaal mensen die ernstige historische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dus Sobibor, Srebrenica. En door die verhalen van mensen hoopt ze een beeld te creëren wat we nog niet hadden. Heb ik het een beetje goed volgepraat? Ja, nou, nee, ja, maar ik heb nog niets kunnen schrijven. Maar goed, dat is goed. Nou, we gaan zo meteen luisteren. En je vond Angel een heel goed nummer. Ik vond het een heel goed nummer. Echt, ik hou heel erg van die stijl. En de Secrets, die waren de achtergrondzangeressen. En daar zat Patricia Pai in. Dus Patricia Pai heeft achtergrond voor Humphrey Campbell gezongen. Nou, zoals het hoort, hè? Ja, maar dat is toch zo? Het is toch dat ze zo gewoon een feit. En voor hoeveel mensen heb jij achtergrond gezongen? Heel veel mensen. Voor wie onder andere? Voor mijn ex. Ja, voor Rutsch Akkoord. Ja. Voor Paul de Leeuw. Voor Paul de Leeuw heb je ook achter... Ja. Welk liedje dat? Op zijn album Paracetamol. Ja, maar jij zat toch ook in die band... bij de Leeuw, of Schreeuw van de Leeuw of zo. Dan zat jij toch ook in die band? Niet in die band, nee. Ik heb wel in Symfonica en Rosso met hem meegedaan. Ja. En dat was wel erg leuk. En ik heb voor Rob de Nijs heb ik ook geproduceerd. Wanneer? Welk lied heb je geproduceerd? Engelen uitgezonden. Dat album heb ik geproduceerd. Heb jij Engelen uitgezonden? Ik ben een grote Rob de Nijs fan. Ik heb ook. Een primetime radio. Had ik hem iedere dinsdag. Ik ben een grote fan van hem. Ja. Hij is echt een geweldige zanger. Hij is waanzinnig, ja. Helemaal autodidact. Absoluut. Helemaal geweldig. Heel slim, hoor. Hij weet absoluut waar het om gaat. Ja, hij is een heel goede zanger. Ja, hij gaat nu weer zingen, geloof ik. Ja. Gaat het erheen? Hij gaat weer optreden, ja? Denk het wel. Ja, maar dat ging weer wat beter met hem. Dus, fijn. Oké, Rob de Nijs, wie nog meer? Henk Westbroek. Welke? De ene van Zelfs je naam is mooi. Van? Zelfs je naam is mooi. Nee. Een album daarna had hij me gevraagd of ik de koortjes wilde doen voor zijn album. En dat was heel erg leuk. Ik kende De Laatste Strohalm, dat album. Ja. Ik kende Hemel, Iets met de Hemel. Ja, oké, dus Henk Westbroek. Ik heb zijn biografie gelezen. Heb je dat gelezen? Hij is geweldig. Tekstdichter, hè? Ja, nee, maar zijn biografie vertelt hij dat een vrouw die zijn tante is eigenlijk zijn moeder is. Dus hij is opgegroeid bij zijn tante, want zijn moeder die was alleenstaande moeder. Okay. En dus, zo. Dus het is echt een prachtige boek. Ik heb het nog niet gelezen. Ik heb een prachtige boek. Ja, echt waar? Ik ben het bij de boekpresentatie gedaan en heeft dus dit programma 2 keer gepresenteerd. Geweldig, scherp, hè? Ja, goeie man. En ja. Heb je nog meer? Wat zit allemaal? Ik heb voor Judith, dus de zangeres, hebben ooit mee geproduceerd. En voor heel veel, voor Rocky Horal en voor... Maar als je dan met die jonge mensen... dan heb je niet, zeg maar, een ego. Want ik merk een paar dingen, Humphrey Campbell, wat ik geweldig van je vind. Je hebt geen last van ego, maar je bent een ontzettend autonome man. Dus je hebt geen last van hoog en laag, nee. Maar je bent wel... ontzettend recht door zee. Dus ik vind je een bijzondere man. Ik vind het echt de eer dat ik je deze 2 uur heb gesproken. Want ik had echt zo het idee, als ik naar je carrière en je oeuvre keek, dat ik dacht, wauw. Ik bedoel toch, hoe dan ook, als jij een van de mensen bent die het volgens mij was jij de eerste donkere persoon die Nederland vertegenwoordigde bij het Eurovisie Songfestival. Nee. Sandra Riemer had het volgens mij ooit gedaan. Donald Jones? Wie? Donald Jones al? Oscar heeft ook in de voorrondes gestaan. Ja, maar dat je echt op het Eurovisie zat. Dat weet ik niet. Maar, okay, nee, maar goed, maar na jou, weet je, zijn zoveel donkere mensen gekomen. Dus ik vind het bijzonder. Ik vind ook, er is een soort van zelfsprekendheid. Want jij zat bij allerlei dingen. Dus ik vind je, op een bepaalde manier ga je door glazen plafonds. Maar je neemt er geen credits voor. Je bent eigenlijk wars van al dat soort onderscheidingen, al dat soort dingen. Ja, het zegt helemaal niks. En weet je... ik wil niet zweven of zo belerend overkomen. Maar ik vind het zo vermoeiend om te kijken naar wat je allemaal gedaan hebt. Want ik denk van, ja, en dan? Wat gebeurt er morgen dan? Denk ik dan? Dus ik denk, ja, oké. Okay. Is leuk, maar wat gaan we doen? Wat gebeurt er morgen? Wat gebeurt er nu? Dit vind ik echt. Dit is ook inspirerend. Want ik de afgelopen 2 kun je niet voorstellen wat voor inspiratie ik hier op doe in de afgelopen 2 uur en hoe ik me voel. Dat Don't stop thinking about tomorrow. Zou bijna een liedje moeten worden. Eigenlijk wel. En, maar wat ik geleerd heb, Brim, in deze is dat ik het zo vaak ook heb ervaren en gezien heb dat. Als jij je ego laat regeren, dan wordt je talent onzichtbaar. Dan zie je niet meer waar het om gaat. Dan staat het ego ervoor en dan ziet niemand je talent meer. Dat vind ik zonde. Zeg ik het goed? Ik ben onder de indruk van je wezenwoorden. Zullen we de uitzending daarmee beëindigen? Okay. Maar dat hebben we het gedaan. Ja, het zit erop. Ik heb nog maar een minuut om de afkondiging te doen. Dit programma werd gemaakt door techniek. Aanbaakma, telefoon, webcam, social media, regieassistent, Revie Sitandin. En dankjewel, Kirti, voor de heerlijke barras. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator. Kortom, met brein achter dit programma. Primsie, Ramshow, Radakishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pont. En gefinancierd door de in Nederland verblevende belastingbetalers. Die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO financieren. Die alle medewerkers van publieke omroep van uitkeringen bleef voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pont voor hele leuke filmpjes. Hier naar het Ruben met oude meuk van Focus. Van de NTR. Lieve de vrijheid van meningsuiting. Lieve Pont. Lieve de Europese Unie. Lieve de democratie. Lieve zangers. Lieve componisten. Lieve producenten. Lieve Humphrey Campbell. Lieve Nederland. Hartstikke bedankt voor 300 uitzendingen. Namaste. Dag. Oh ja, Edwin Kleijs, bedankt voor je app. NPO Radio 1.